Szervusztok, kedves CubeCast nézők és hallgatók! Itt vagyunk 121. alkalommal készen arra, hogy videójátékokról beszélgessünk, meg úgy egyéb dolgokról. Oh. Sziasztok! És köszönjük szépen Ákosnak a donétet is. Elnézést a kis késésért, volt egy kis adminisztrációs feladat a Viktornak, ami nem tűrt halasztást, úgyhogy... Ezért volt a kis késés. Most nem rád akarom kenni az egészet, csak... Ne, egyébként teljesen igazad van, én írtam egy e-mail. Igen, de fontos. Én beladom én. Ja, így egyből indítás, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Ákosnak. Na, hát két hete találkoztunk utoljára, az alatt történtek dolgok, amikről így... Beszéljünk igazság szerint, én amondó vagyok egy picikét így, amikről így lehet. Aztán meg, hogy milyen játékokkal játszottunk. Viktor nyaralt egy jót? Vagy... Igen, azt ma játszottam először. Hát telefonon játszottam a személy. Hogy felnevettél, tehát nem számít, oké. Nem, hát a telefonod, tehát így, tudom, én egyébként úgy terveztem, hogy én is voltam most egy pár napot így offline környezetben, és akkor azért vittem magammal a tabletet, hogy na majd hardzónozok egyet a hétvégén. Nem sikerült, mert mielőtt elindultam, azelőtt raktak rá egy patchet, és nem fogok mobilneten letölteni 1 gigát. Úgyhogy így akkor nem. Oh, yes. De helyette így nem játszottam semmivel, és túléltem, úgyhogy igazándiból ez kellett is. No, gyermekeim az úrban! Akarunk beszélni arról, hogy a YouTube bekeményített a Twitch-el, vagy valamit szívózik így a Twitch reklámok spammelésével így a videósokkal? Akarunk erről beszélni, akarunk, mennyire szánalmas? Akarunk, róla semmi. És Ákosnak megint csak köszönjük a pontosan időzített donétet, még a téma megkezdés előtt. Jó, akkor akarjunk beszélni. Igazándiból én már nem vagyok meglepve semmin. Szerintem céges szempontból abszolút értem a dolgot, de mint PR és mint az elmúlt 2 év eseményeinek tükrében nagyon nem értem, és egy oltári nagy badarságnak tartom, hogy egy ilyet most meglépnek a YouTube-nál. A lényeg az, hogy most voltak nagyobb külföldi videósok, akiket vagy így kompletten így bezártak csatornával, tehát ez a szokásos így lövünk, aztán nem kérdezünk, és még válasz lehetőséget se hagyunk. Vagy pedig így befenyítettek, miszerint, hogy ne spammeljék azt ki a csatornáikra. Tudod, ilyen 20-30 másodperces bejelentő videó, majd megyek a Twitch-re streamelni. Aha. Na, és elméletileg arra megy a hivatkozás, és ez benne is van, vagy utólag belerakták a policy-ükbe, hogy nem szabad spammelni. Tehát ilyen spammy content az úgy nem járja. Tehát az teljesen rendben van, hogy nem szabad illegális dolgokat hirdetni, nem szabad, mit tudom én, erotikus, meg mindenféle más dolgokat promotálni a YouTube-on, meg ilyen nem community guideline-nal összefüggő dolgokat. Viszont az eddig nem volt benne, hogy nem szabad a Twitch-et így hirdetned. Még olyan nem, szinten sem, hogy ilyen 30 másodperces videókat raksz ki. Mert szabad hirdetned a Twitch-et. Szabad, az a kérdés, szabad, hogy csak videókban én szeretnék egy kicsit ennél jobb többet tudni a dologról, hogy ítéletet mondjak. Tehát amint arra gondolok, hogy tudsz-e olyan csatornát mondani, ahol ez előfordult, és nem vágták le őket teljesen. Tehát még meg lehet nézni őket. Így fejből nem, de ilyen külföldi nagyobb csatornák most megpróbálok rákeresni, hogy találjak egyet. De addig is, tehát hogy a lényeg az, hogy most volt pár csatorna, akiket befenyítettek, azért mert kicsit vagy nagyon hirdették azt, hogy ők Twitch-en streamelnek YouTube content helyett, és nagyjából ez a hír lényege. Konkrét ilyen nagy hír, vagy bármi így a platformon, vagy blogpost az nem volt ezzel kapcsolatban még, tehát így a YouTube még nem nyilatkozott meg tudtommal, viszont az egészen aggasztó ugye, hogy ugye az elmúlt egy évben nagyon sokan pártoltak át a Twitch-re a YouTube-ról, kicsit vagy nagyon, mert vagy szarok, teljesen. De erre én nagyon fújok a Twitch-re, hogy ők megtiltják a partnereknek, hogy máshova streameljenek. Az meg a másik erősen... fele. Én nagyon erősen hiszek abban, és egyébként, ha ezt most a YouTube tényleg elkezdte, akkor ezt a Twitch kezdte egyébként először sajnos. Nem ment semmit, mind a kettő retardált. Az a lényeg, hogy vagy nem ez a lényeg, én szerintem ez nem ez a megoldás, hanem javítsák a szolgáltatást, tartsák meg az alkotókat, nem az, hogy szerződésekkel oda láncolják őket. Ez egy ilyen easy peasy megoldás, érted, ilyen kibekkelés. Most az a kérdés ténylegesen, hogy miért csinálják, mert el tudom képzelni azt, hogy már teszem azt, YouTube-ra nem gyártottak egyáltalán kontentet, csak azokat a 30 másodperces dolgokat pakolgatták ki, amik a YouTube szempontjából egyáltalán nem tartalmak, vagy teszem azt, még le is veszik. Mert én például ezt csináltam, nem tudom, hogy ők csinálják ezt, hogy én azt csináltam ugye, hogy amikor régen csináltam ilyen videókat, mostanában már nem nagyon csinálok egyébként, mert lusta vagyok, de lehet, hogy kéne, bár lehet, hogy akkor most már mégse kéne. Én azt csináltam, hogy kim voltam, amíg streameltem, és utána levettem. És nyilván soha nem töröltem. Tehát el tudom képzelni azért, hogy ez a YouTube-nak nem feltétlenül a legjobb dolog. Nagyon behallatszódik a kutya? Be, de nem vészes. Oké. Na, én például itt találtam itt egy emberkét, úgy hívják, hogy Szurni. Ez eddig jó. Őnek konkrétan, hát Szurni, Y-nal. Ez egy német csóka, van egy Twitch csatornája, és azt nem tudom, hogy a YouTube csatornáját elvéletek törölték. És én ő írt egy ilyen csatornát, egy 39 ezer feliratkozó Szurni nevű csatornát. Uh-huh. Egy ilyen napszemüveges kis csókolókonya van? Akkor nem biztos, hogy az. De hogy én most így hirtelen őt találtam meg, így az internet förgetegében. Tudsz nekem valami linket küldeni? Vagy a cikkről, vagy érted, vagy bármi? Nem tudom, hogy lehetne. Jap, megpróbálom. Közben úgy köszönjük az újabb donétet. Illetve jött egy kérdés, hogy voltam-e pénteken a BMM voltam. A Linus Tech Tips kapott figyelmeztetést. Na az azért jó, mert ők beszélnek róla. Ők minden ilyenről beszélnek nyilvánosan. Mert bőven elegendőek ahhoz. Na igen, így most már a nevük az rémlik. Az megvan. Igen, én nagyon szeretem őket, és én nézem is, de hogy most éppen... Aj, valamit erről keresek akkor is. Na, hát a Linus Tech Tips az csak egy 6,4 milliós feliratkozó táborra rendelkező csatorna. Épp hogy csak így nézik őket, tehát mondhatjuk úgy, hogy... Linus Tech Tips az egy csatorna, de ugyanez a csapat csinál 3 csatornát amúgy. 3 minimum, a TechWikit, a TechLinket és a Channel Superfunt. Ezeket mind ugye ugyanazok csinálják, tehát ugyanaz az alkotó csapat. És ezek ilyen 600 ezer feliratkozótól a TechLink, az... TechLinkkel volt valami kavarás, az 452 ezer. Elvileg volt régen egy csatornájuk, ami egy ilyen több tulajdonú cégnek volt a tulajdonában, és akkor valahogy így nem. Oké, okay, Ákos. Máténak volt egyébként a diplomaosztója. A pénteken. Most megpróbálom a Twitteren keresni, de hogy... Na, de addig egy kicsit oknyomozol, addig, tehát hogy így az a lényeg, hogy most így nagyon paráznak az alkotók, nagyon sokan, és egyébként nekem is többen mondták így, miközben így csináltam ezeket a streameket a Twitch-en, és előzőleg kilaktam én is ezt a kis 30 másodperces videót, hogy így hello, gyertek, mert most ott streamelek. Tehát, hogy többen mondták nekem is nézők, hogy nem parázok amiatt, hogy törlik a csatornámat esetleg a YouTube-nál, én megmondtam, hogy nem, de már én sem biztos, hogy ezért fogom ezt a kis videóbejelentőt sokáig csinálni, mert nem szeretném, hogy még véletlenül is töröljék azért. Na de, tehát hogy ebbe az egészben tényleg az a rossz és a dühítő, hogy az elmúlt 2-3 évben így gaming fronton a YouTube majdnem mindent megtett azért, hogy ellehetetlenítse a dolgot, és amikor így, hát főleg azért a gamerek vannak így ebbe a helyzetbe, tehát amikor a gamerek átmentek Twitchre, de azért van ott egy követőbázisok YouTube-ban, és azokat is tájékoztatnák, hogy így hello, ott vagyok streamen, akkor most így befenyít ilyen szinten a YouTube. Igen, szerintem ha ténylegesen ez történt, és ténylegesen olyanokat úgy abban a formában, fenyegette be, csak ugye most nyilván erre nem tudunk sajnos nagyon sok mindent, ez gyökérség. Ez hasonlóan undorító, mint amilyen undorító szerintem Amit a Twitch csinál. A Twitchnek is a visszafele. Én szerintem ez ugyanaz a liga. És az, a vicc az, egészben, az a vicc az egészben, hogy egy-két évvel korábban még mennyire jó kis fúzió volt a két oldal között. Meg akarta venni a YouTube. Hát egyrészt, másrészt meg szerintem emlékszel rá, hogy volt még egy külön ilyen notifikációs lehetőség, hogy összelinkelted a Twitch és a YouTube fiókodat, és hogyha a Twitch-en streameltél, a YouTube csatornád összes videója alatt kiírta, hogy most online vagy Twitch-en, és lehet menni nézni ott. Tehát, hogy ez a funkció, amit most így videókba tolnak ki magukból az emberek, ez be volt építve a rendszerbe. És ez így nem tudom, ez így kikerült az egészből. És valószínűleg tartom, hogy az áll a háttérben, hogy ugye a Google most rálépett a YouTube tyúk szemére, az Amazon meg akinél a Twitch van, meg nem nagyon szeretné, hogy a Google hogy lépett rá a YouTube tyúk szemére? Hát, hogy most így az elmúlt egy évben, vagy hát az idejében konkrétan a Google, tehát az anyacége a YouTube-nak felülről nyomja őket, hogy valamit csináljanak a platformmal, mert nagyon nincs megelégedve azzal, hogy... Én ezt nem tudtam, hogy ezek ennyire erősen nyomják. Az a helyzet amúgy, hogy észben kell tartani, hogy nem lehet egy felületen megmaradni, kivétel, ha az egy felület nagyon jó. De hogy a YouTube nem ad nagyon jó felületet rá. Tehát, hogy visszasorolja a streameket. Én nem is értem, tehát, hogy tökre ilyen ellentétes jeleket adnak, hogy visszakategorizálja a streameket, így egy az egybe, meg így visszasorolja őket, meg mit tudom én, de közben azért még legyen tilos hirdetni a másik felületeidet. Én amúgy inkább azt viszont el tudom képzelni, hogy a YouTube-nak zavarja, az YouTube-ot zavarja, ha valaki teszem azt ténylegesen, amit azért valljuk be sokan megcsináltak, és ezt azért el tudom képzelni, hogy zavarja, hogy teszem azt, csak ilyen tartalom van már egy csatornán, érted? Tehát, hogy már igen, nem gyár az egyértelműen YouTube-ra tartalmat. Az már erősen probléma, de itt olyan csatornákról beszélünk, akik gyártanak tartalmat, a TechLabs esetében, ahogy tehát gyártanak is tartalmat mellé, és ha most így kósza egy-egy videó erejéig ez így kimegy. Én nem vagyok benne biztos, hogy ők kirakják videóban a Linuszék. Vagy lehet, hogy csak nagyon rövid ideig. Ja, az a baj, hogy ugye az összes ilyen videó bizonyíték az ugye eltűnt. Vagy letűnt a platformon, és nem tudjuk nagyon vissza ellenőrizni, csak valaki nem mentette ki. Ha kirakták, akkor ebben viszonylag biztos vagyok, hogy ők akkor le is szedték, mert én néztem a csatornájukat, mert ott vártam a igen, következő én is videókat. Mindig leszedem, mert most miért maradjon ott egy ilyen odafosott 30 másodperces szar, és rondíts el a csatornám. Én nem örülnék annak, ha ebbe az irányba elmenne minden közösségi felület. Nagyon-nagyon nem örülnék annak. És majd így ágyukkal lőnek egymásra. Közben Ákosnak a nagypapája mindig azt mondta, hogy meglásd kisunokám a Twitch-et, jobb lesz, mint a YouTube. Ő meg csak nézett rá és hallgatta a mesét, amikor még régeséggel a YouTube-on copyright algoritmus nélkül kevés felhasználóval éldegéltek az alkotók. Akkoriban még nem voltak alkotók. Tehát, hogy akkoriban még nem beszéltünk azért alkotásról. Hát akkor tartalomgyártók. De akkoriban is voltak alkotók, szerintem. Nem. Hát figyelj, most hogy mit értünk alkotás alatt? Olyan, hogy célzottan gyártasz tartalmat, hogy azt a YouTube-on a közönségeddel megoszt, nem csak csinálok valamit, ezt fölvágom a YouTube-ra, és az egy videó megosztó, és e-mailben elküldöm a haveroknak. Én szerintem nagyon hamar megjelent a jogi szűrés, csak sokkal butább volt az algoritmus. És én emlékszem, hogy volt idő, amikor el lehetett menni azzal, meg túl lehetett élni azzal, hogy 3%-kal felgyorsítottad a számot. És nem szúrta ki a YouTube rendszere. Igen, hát ma már... Milyen rendszerben felrakott videókat akkor szedtünk le, amikor partnerek lettünk a YouTube-on. Ma már van minden, tehát így nem érdemes nagyon trükközni. Tényleg, vagy jogtiszta, vagy ilyen felhasználható ingyenesen minden, mert szétkap az algoritmus, meg egyébként is. Na, de tehát hogy ennyi a lényeg, hogy igazániból, aki így Twitch-re is, meg YouTube-ra is gyárt tartalmat, akkor annak jobb, ha alternatív közönségtájékoztatási formák után néz, illetve hát a közönsége pedig próbálja meg így követni, ha tudja még ezeket a szerencsétlen embereket. Szerintem ilyen téren viszont lehet, hogy amúgy ez a nézőknek jobb lesz, a tartalomgyártóknak nem, de guess what? Lehet, hogy minőségi kontentet kell csinálni, Wow! Mármint, hogy el nem tudom képzelni, hogy a YouTube elkezdjen leszedni például Twitch streamek best of-jait. De aminek érted. A végén ugyanúgy elmondhatod, hogy mikor streamelsz, hol van. Persze, persze. De más streamekben ugyanúgy elmondhatod. De érted, ennek az lenne a módja, hogy a YouTube kiad legalább egy ilyen tájékoztatót előre, hogy kedves videósok, meg partnerek, meg így anyámtyúkja, hogy mostantól szeretnénk, hogyha ide fókuszál, nem kell a bullshit, hogy így mennyire jó, meg így, meg úgy, nem kell a mese, mondják meg, hogy azt szeretnénk, hogy ide figyeljetek, és ne reklámozzatok a Twitch-et, meg a más oldalakat, mert így szeretnénk, és pont, aki ezt megszegi, akkor irgum-burgum, és viselje a következményeket. És akkor azt mondom, jó, oké, akkor ettől a mai naptól keresek más módot arra, hogy compliant maradjak a YouTube felé is, de azért a nézőim sem maradjanak a sötétben, és akkor így megvagyunk, így többé-kevésbé. De az, hogy így random elkezdik lelőni a dolgokat minden szó nélkül, és megint nem volt hivatalos tájékoztatás, aztán reméljük, hogy valami lesz, ha vagy de... Ez a baj egyébként, hogy megint szóval nem kommunikálnak, és ez egyébként az undorító a Twitchnél is, hogy belerakják a szerződésbe, és aztán látják, hogy mit csinálnak, és amikor aláírják a srácok a szerződést, akkor egy hét múlva szólnak, hogy ezt egyébként nem szabad. Én ebbe az irányba nem akarok állni. Nem látom, hogy bárkinek jó lenne, ha a közösségi média felületek összességében elmennének ebbe az irányba. Egyiknek sem hiszem el, hogy ez tényleg jó, és nem nyernek, és évekig csinálta a YouTube, most nyilvánvalóan most rohamosabban veszi a tartalomgyártókat a Twitch javára, de akkor legyen versenyképes, és ne elkezdje fenyíteni azokat az alkotókat, akik egyébként is ide gyártják a tartalmat, és mondhatja a YouTube, hogy nincs hova menniük, de hogyha nagyon haragudni fognak, akkor igenis lesz hova menniük. Ja, alternatíva az van. És hogyha nagyon sokan mentek az alternatíva felé, akkor az egy idő után nem alternatíva lesz, hanem a mainstream. A megoldás, igen. Én annyira szeretném, nem tudom pontosan, és egyébként utána fogok nézni, nem azért, mert nem hiszek neked, vagy ilyesmi, hanem azért, mert ez nyilván engem is érdekel ez a téma. Hát érintett, és nyilván, vagy igen. Nyilván jobban szeretném, hogy a lehető legtöbbet tudjak róla, de annyira jó lenne, ha az így nem lennénk. Az a vicc egyébként, hogy az utóbbi pár napban így egyre többen mondták azt így a Twitch streamek alatt, hogy így tök jó, meglátták a YouTube videót, és azért értesültek meg. Most már a Twitch nem kezdi el értesíteni a feliratkozókat, vagy a következőt. Ez egy várható folyamat, ha nagyon sok a csatorna és nagyon sok a feliratkozásod, akkor nem... Tehát, hogy érted, az ember megcsinálja azt, hogy így kiírja a YouTube-ra, kiírja a Twitch-re, kiírja a Facebook-ra, kiírja a Instára, kiírja az anyám tyúkjára, és akkor utána ezt meg kell csinálnia, mert különben nem jut el fele annyi emberhez se, akihez egyébként se jut el. Mert hogy az embereknek kb. A 10-15%-a, ha értesül a videókról, és akkor, hogyha ezt az öt dolgot mindig kiposztolod minden platformra, ahol jelen vagy, akkor talán a 15%-nak a fele ott lesz. Igen. És ez a szomorú. Ha megoldanák azt, hogy mondjuk ne 15%, de 50% kapja meg, és akkor az 50%-nak a fele, a 25% van ott, köszönöm szépen, akkor így úgy rendben vagyunk. De hogy ez nem így működik sajnos, és ezért muszáj ez a sajnálatos... Ez a legundorító, mi spammeljük a saját nézőinket. Igen. És így... De nem akarnám spammelni, én abban bíznék, hogy van egy normális platform, és akkor azt tudja kezelni a platform készítője, és tudják kezelni a felhasználói. Ha nem, akkor meg igazándiból nincs miről beszélgetnünk. Tehát, hogy ennyire ilyen csúnya módon így ezt így lereagálni. Közben Ákostól folyamatosan jönnek az anekdoták, hogy a nagyapja még borítékból szedte ki a YouTube pénzt, és abból ment el inni a haverjaival a kocsmába. Hát... Az a partnercég, akinél most nem a partnercégemnél van a YouTube csatornámnak a közvetlen felügyelete, hanem egy Freedom nevű partnercégnél. Ennek a sztoriát aztán ne is kérdezz, mert hogy még mi se vagyunk róla rendesen. Freedom. Jaj, de jó név. Tehát ők behúzzák maguk alá a csatornádat, tehát úgymond szolga sorba teszik, és ez a nevük. Nem, az a baj, hogy tényleg nem tudom elmondani, mi történt, de az a lényeg, hogy ez a partnercég, akinél vagyok, az valamilyen úton, módon, valamilyen okból elvesztett bizonyos partnercégi funkciókat. Ja, és akkor kellett a nagyobb. és akkor egy másikhoz behúzódtak, és akkor ők közvetett, ilyen valami céges együttműködés van köztük, és akkor úgy tudják elvileg ugyanúgy ellátni a feladatukat, ami alapvetően valljuk be, hogy egy kicsit azért nevetséges. És mindegy, mert van egy tök jó dashboardjuk, mondjuk most egy kicsit fura, mert éppen nullákat mutat mindenhol, de amúgy van egy tök jó dashboardjuk, meg vannak ilyen tök jó felületek, meg ilyenek. Ők viszont halvány elképzelésem sincs, hogy mikor küldenek pénzt és miért. Mármint, hogy konkrétan ma egyszer csak jött az e-mail, hogy küldtek pénzt. És így, miért ezt az összeget? Miért most? Honnan jött ez? Meglepi, ajándék. Miért küldtétek most ezt el? Valami, érted, és ilyen állsz, hogy oké, hát érkezett, mit tudom én, pár száz dollár, de hogy így még kiszámlázni sincs esély. Érted? Tehát mit csináltok éppen? És miért? Szeti, neked meg, hogy így, ugye Szeti beírta, hogy ha 100 plusz feliratkozásod van, akkor azt hogy kezelje a YouTube, tehát akkor folyamatosan pittyegnének neked az értesítők. Nem, azt nem a YouTube-nak kell kezelni, hanem neked, hogy te eldöntött, hogy melyikről kérsz értesítést. Hogy kezel YouTube? Nagyon jó kérdés egyébként, és a válasz nagyon-nagyon egyszerű. Amikor felmész a YouTube-ra, és így rákattint, tehát felmész a youtube.com-ra, vagy .hu-ra, attól függően, hogy ki mit használ, el lehessen dönteni, hogy a kezdőlap az ajánlott videók halmaza legyen, vagy a feliratkozásaid. Ja, vagy el lehessen dönteni azt is, hogy a felkapott legyen, csak nyilvánvalóan a kutya nem akarja a felkapottakat nézni, mert most őszintén kit érdekel a Kowalski meg a Vega, az mondjuk érdekel, mert ők ezt szeretem. De hogy a Pixamusic, Kowalski meg a Vega, Kisgrófó, Beberexa, az ki, Miss Music, Videomania, arról tudom, hogy ki. Tehát értitek, tehát ezek így nem érdekelnek senkit. De, az az igazság, hogy de. Megváldás egyébként, hogy miért van a felkapottak között, mert 6 nap alatt csak 383 ezer megtekintést, na mindegy. Egyébként megjegyezném, hogy a gaming szekció alatt most az én egyik videóm is ott volt a felkapottak között egy pár napig, vagy talán még abszolút, most is ott van. Abszolút, és láttam halkan is. Halkan megjegyezném, hogy látom, hogy hogy megszaladt, és néztem is, hogy mi a rák. Szóval a YouTube-nak ezt kéne tennie. Tehát, hogy vagy hagyod, és a kezébe adod, és egyszer kérdezze meg, Hali, melyiket szeretnéd, hogy az legyen a kezdőd? És be tud állítani. Ennyit kéne tenni a YouTube-nak, semmi többet. Itt vannak a feliratkozásaim, és csodák csodája, átlátom az egészet. És ha látom, hogy valakire nem akarok feliratkozva lenni, mondjuk a GameSpot-ra, vagy mondjuk Blitzre, egy külföldi videós csávó, nem akarok rájuk feliratkozva lenni, akkor leiratkozok. Vagy egy Star Wars-os csatorna itt van, 910 ezeren vannak feliratkozva rá, látom, hogy mondjuk nem érdekel, amit csinál, akkor leiratkozok. És teljesen mindegy, hogy mennyi időm van, teljesen mindegy, látom magam előtt a feliratkozásaimat szépen, és csak ennyi, csak beállíthatóvá kéne tenni. Tehát itt nincsen, úgy csinálunk, mintha az atomfizika lenne. Nem az. Tudod, mi van a háttérben? Az, hogy a YouTube és a Google majd te helyetted jobban tudja, hogy téged mi érdekel, és mit fogsz nézni sokat. És ezért nyomják ezt az algoritmust, meg a mesterséges intelligenciát, meg a machine learninget, meg mindent, és minden olyan funkciót, ami ennek segít, és nem annak, hogy téged egy felnőtt embernek nézzenek, aki el tudja dönteni, hogy neki mi tetszik, és mi nem. Nem, majd az algoritmus eldönti, hogy a korábbi megtekintéseid alapján neked mi tetszhet, és azokat fogja tolni eléd, hogy ha akarod, akkor is azt lásd mindenhol, hogy előbb-utóbb csak rá fogsz az egyikre kattintani, ha más nem azért, hogy nem tudom, megnézd már, hogy ki a halál ez, akit állandóan így látsz. És szerintem ez van a és háttérben. Az is igaz, hogy be lehet rakni ezt a felületet könyvjelzők közé, és akkor be lehet hivatni ezt, viszont ez nem teljesen, tehát hogy a tömegek ezt nem fogják csinálni. érthető okokból. Persze. A tömegek ezt nem fogják csinálni. És pont erre építenek. Igazándiból mondom, és arra építenek, hogy ők majd megmondják. A tudatos felhasználók szűkebb rétegeit zavarják ezek a változtatások, meg persze a tartalomgyártókat. És ettől függetlenül nyilván, aki szeretné, annak kijöjjenek azok az ajánlatok, ismerjen meg új dolgokat. Tök jó. Én is egy csomószor az ajánlóból ismerek, és egyébként az a helyzet, hogy oda mennék magamtól is. Mert az alapján nyilván érdekel, hogy mire vagyok feliratkozva, de oda mennék magamtól is, mert engem egyébként érdekelne, hogy a felkapotthoz hozzá sem érnék magamtól. Ahhoz én se. Annak ilyen tűz a jelképe ráadásul, tehát így hozzá nem kattintok, mert így megégetem magam konkrétan. Tehát, de hogy egyébként tökre érdekelne, hogy mit ajánl, mit tud ajánlani a Lego. Én egyébként mindig azt szoktam, hogy egyből a feliratkozásra Lego kattintok, és ha már ott mindent láttam, és még így van időm, vagy így már nem tudok magammal mit kezdeni, akkor megyek a kezdőlapra, és akkor ott beszokott hozni egyébként érdekes videókat, amikre rá szoktam nyomni, és akkor így találtam már így csatornát ott a kezdőlap alapján is. Csak érted, tehát hogy ha én tehát nem mondom el még egyszer, amit mondtál, tudjam priorizálni azt, hogy melyiket akarom első helyre tenni, és kész. Sőt, tudod mit? Megfejelhetünk egy még rosszabb elképzelést, egy összekattingatható felületet, ami hasonlít a csatorna felülethez, amit nyilván a kutya sem néz mostanra, de ott be lehet állítani modulokat, hogy te melyik playlistet szeretnéd jobban kiemelni, melyiket kevésbé, mit tudom én. És össze lehetne állítani, hogy van egy blokk felül, ami a legújabb feliratkozásaimat tárolja, pontosan mondom, hogy nekem a monitoromon mennyi fér ki, mennyit jelenít meg a YouTube, jó, ez mérettől független, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ot tud egymás mellett megjeleníteni, és be lehetne állítani mondjuk ne egy sort, hanem kettőt, utána a következő az legyen mondjuk az ajánló, ne egy sor, hanem kettő, köztel legyen egy sor, ami a legtöbbet YouTube-on, legtöbbet hallgatott zenéimből rak ki egy velegeket, mert nekem most ez dominálja éppen az ajánlót, tehát ez összerakható ám működőképesre. Na, de hát ami a lényeg, hogy most elindult a szele annak, hogy a két platform így gyakorlatilag felhúzzon egy berlini falat egymás közé. Aztán meglátjuk, hogy ez hol fog kifutni. Én azért bízom benne, hogy ez csak egy ilyen felindulás volt, és azok a csatornák, akiket bezártak, vagy befenyítettek esetleg, tényleg valamit nagyon pofátlanul csináltak. De mondom, tehát ezt én nem tudom már visszakövetni, mert ezek a videók csatornák törlésre kerültek. Az biztos, hogy abban hiszek, hogy az információ áramlást meg kell adni az embereknek azt lehetőséget, hogy normálisan csinálják, normális keretek között, és amit eddig szó nélkül hagytak, akkor minden előzetes tájékoztatás nélkül ne kezdjenek el söréttel lőni azokra a szerencsétlenekre, akik esetleg így normálisan próbáltak élni ezzel a lehetőségükkel, amit egyébként kifejezetten nem tiltott semmi. Véleményem szerint, hogyha ez a kettő, vagy bármennyi, meg bármelyik közösségi felület egymásnak esik, és elkezd egy ilyen harcot vívni, azzal az alkotók, a tartalomfogyasztók és egyébként az online tartalomgyártás egésze fog nagyon-nagyon rosszul járni. És itt most nagyon kellett koncentrálnom, hogy ne káromkodjak. Hogy megfelelően bemutassam azt, hogy mennyire rosszul fog járni mindenki. Abszolút egyetértek. Jó, szerintem akkor így megadtuk az alaphangot. Beszéljünk játékokról. Én igazándiból két játékot gondoltam így a mai adásra. Az elsővel én játszottam nagyon sokat, biztosan. Ez a Warframe. Nem tudom, neked mennyi Warframe-es tapasztalatod van? 15 perc. Okay. És az is évekkel ezelőtt. Most nagyon elgondolkoztam azon, hogy ahogy láttam, hogy van már a Warframe-be is multi-crew hajó kombat. Még nincs. Vagy lesz, de majd, bocsánat. De akkor mindjárt átbeszélek, vagy elmondom, hogy az arra mondtam, hogy azt mennék szívesen, és akkor erre mondta, hogy ezt nem lehet csak úgy nulláról, és akkor mondtam, hogy akkor nem köszönöm. Jó, tehát az egyik játék, amiről én fogok inkább többet beszélni, az a Warframe, és a másik játék a második felében még a maradék időnek, az pedig a No Man's Sky lesz, amiben én sikeresen belevágtam múlt héten, és bele is vágtam úgy már mennyi lassan. Mennyi időd van benne? 15 óra körül. Úgyhogy tartalmilag láttam mindent. Jó, Jó, de hát szeretnék úgymond így felkészülni arra, hogy a next-re ne úgy érkezzek, hogy mint egy ilyen zöld hülye gyerek, hanem így tudjak is esetleg látni belőle valamit. Streameltem ugye a No Man's Sky-t, és csak azért, hogy felelevenítsem a mit, hogyan kell használni. Igazából eleinte azért, hogy pénzt farmoljak, de ez nem sikerült, úgyhogy hát mondjuk egyébként ilyen 500 000 krétet összeszedtem, de hogy de az nyilván nem elég semmire. Én most tartok ott, hogy rájöttem, hogy mivel fogok sok pénzt keresni. Kategória. Tehát, hogy így kíváncsi leszek, hogy ebben mit szoktunk. Nem azzal akarsz kezdeni. Jó, azt majd megbeszéljük. Jó, akkor első játékunk Warframe. Na, a dolog ott indult, hogy volt pár héttel ezelőtt a Tenocon, ez a Warframe-eseknek, a Digital Extreme-nek, nehogy fordítva mondjam, mert az már reklám, tehát, hogy a Digital Extreme-nek az évente megrendelésre kerülő Warframe Expo-ja. Összeraktam, bocs. Hát, nem fizetnek, akkor egy szót se róluk. Na, szóval, hogyha jól tudom, akkor ez már harmadik vagy negyedik éve van megrendezve, de nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy tehát akkora játékos bázisa és rajongó tábora van a játéknak, amit így most, hogy elkezdtem játszani, abszolút megértek, sőt, hogy most már évente van külön kis expójuk, és akkor ott mutattak be egy ilyen, milyen funkciók és feature-ök várhatóak a következő időszakban, 30 aha. perces prezentációt, amit én megnéztem jól a szememmel, és konkrétan azután így takarodtam regisztrálni és játszani a játékkal, mert hogy annyira, de annyira lenyűgöző volt, amit ott láttam. Tehát, hogy kezdve az, hogy az egész egy ilyen nagyon-nagyon távoli sci-fi settingben van, ahol hát ilyen android, ilyen, nem is, tehát ilyen a Gigernek így az alienjéhez hasonló dizájnú androidok, tehát ilyen félig biológiai, félig mechanikus kinézetű, ezeket én nagyon bírom, tehát a Gigernek a dizájnját azt nagyon bírom. Ennyi tart távol a Warframe-től. Én nagyon bírom, tehát ez a biomechanikus dizájn, ez nekem nagyon tetszett, és mindig is így néztem miatt a Warframe, így kacsingattam, hogy de jól néznek ki ezek a cuccok, meg mi van, meg hogy van, de hogy sosem mertem nekivágni, mert úgy voltam vele, hogy hát mikor jelent meg ez a játék? 2010, hát akkor mi idő, amíg behozom, meg megtanulom, meg minden, és közben itt van másik 80 játék, és akkor azokkal, és, tehát hogy így, ez így kimarad, de most így eltakarodtam játszani vele, és akkor ezekkel az androidokkal gyakorlatilag ilyen TPS nézetbe így ömlenek rád az ellenfelek, kaszabolod őket, ömlik a loot belőlük, és egy ilyen farmolós a játék gyakorlatilag, de ez úgy, a másik, ami távol tart. Úgy van megcsinálva, hogy közben baromi szórakoztató. Tehát nem az van, hogy farmolsz, és közben így nézed, hogy a lelked szép lassan sorvad el, és nem tudod, mit kezdesz az életeddel, hanem úgy én legalábbis még ott tartok, hogy baromira élvezem. És már benne van 40 plusz órám a játékban. Na most, tehát a játék úgy van kitalálva, hogy nagyon sokat kell farmolni, de mondom, annyira jól van összerakva maga a gameplay flow, hogy abszolút élvezed az alapjátékot. És nincsenek megkötések, tehát a monetizációs modellje is úgy van összerakva, hogy mindent kifarmolhatsz magadnak, anélkül, hogy egy garast is költenél a játékra. Ha költesz rá, és veszel in-game currency-t, amiért megvehetsz magadnak mindent, egyből, aha. nem kell kifarmolnod, meg várni az unlockra, meg minden ilyen cuccok, akkor gyakorlatilag azzal csak az időt vetted meg magadnak, hogy ne farmoljál, hogy aztán a jobb cuccokba farmoljál tovább. Tehát, hogy ez a lényege. És én ezt nagyon adom, tehát ezt a modell. Tehát abszolút szerintem korrekt, és nem pay to win. Nagyon sokan mondják, hogy pay to win, én szerintem nem pay to win, mivel ez a játék elsődlegesen a co-opra van kiélezve, és már bocsánat, ha valaki a csapatomban OP, akkor még én köszönöm meg neki, hogy kihúzza a seggemet a mérkőzés során, és nem az van, hogy jaj, milyen imbalanszolt az egész, meg ő biztos vette a karriát, és így azért alázott le, mert ugye nem kompetitívbe megy a mérkőzés, meg a játék túlnyomó rész. Aztán van egy ilyen PvP rész is a játékba, de tehát én ahhoz hozzá se nyúltam konkrétan még, tehát nem ez a meghatározó. Na, szóval, hogy én most nagyon benne pörgök a Warframe-be, és nagyon tetszik. Na, és hogy milyen update-ek várhatóak, konkrétan... Azt írják egyébként, hogy nem tudsz mindent megvenni. Lehet, hogy van in-game pár... currency-ben. Lehet, hogy in-game currency-ben biztos meg tudsz mindent venni, szerintem. Nem tudom. Jó, mi az a plat? Azt írja, hogy csonti platból nem tudsz mindent megvenni. Nem tudok mindent megvenni? A dojo-s fegyverekből nem lehet mindent megvenni. A dojo-t se tudom, hogy mi. Jó, úgy, a dojo az egy, na, a dojo az egy ilyen klánház, ennyit már tudok, de hogy nem tudok többet róla. Jó, lehet, hogy nem lehet mindent platinumból megfejni, mert hogy ki kell azt is valahogy ütni a játékból, és akkor ezt is nagyon adom. Tehát játszál a játékkal, hogyha ilyen státuszszimbólumokat akarsz magadnak ott elérni, és az talán az egyik leglegitimebb dolog egyébként az ilyen kozmetikai cuccok kiszedésére. De ugyanakkor meg tényleg én azt látom így, 2,5 hét után, hogy platinumért mindent egyből megvásárolhatsz, ami fontos, tehát kozmetikai extrák, a különféle warframe-eket, nagyon sok fajta warframe van, kb. Ilyen 20-25 fajta warframe, és mindegyiknek más design, más skillset, ezekhez mind különböző fegyverek, és természetesen mindegyiket lehet upgrade-elni, össze-vissza színezgetni, akkor az űrhajódat is lehet színezgetni, tehát nagyon-nagyon sok kozmetikai dolog van. Ahogy elkezdtünk beszélni erre a Warframe-ről, egy szót nem értek a chatből. Okay. A Tenogenes cuccokért kell közvetlenül fizetni. Ó, én sem tudom, mi az. Azt sem tudom, mi az az Umbra, még csak látom ott, hogy kim vannak a lók, úgyhogy nézzétek el nekünk, hogy ilyen tudatlan senkik vagyunk a Warframe világában is. Viktor, nagyon, én már egy kicsit kevésbé. Vectis Prime, ez már így. Mi az a Vectis? Jó, biztos. Tehát, jó, tehát itt most a chat az konkrétan be tud minket alázni rendesen így Warframe tudásba. Egyébként nagyon tetszett, hogy kiraktam a videómat, és így konkrétan annyi komment érkezett alá, és így ezúton is köszönöm szépen mindenkinek, mert tényleg nagyon sokan jelezték, hogy segítenek, sőt, küldtek csomóan ilyen in-game kis ajándékokat, hogy nagyon szépen köszönöm nektek. Te tényleg... Sem megjegyezném, hogy töltöm már. Oké. Szóval... Illetve csak allokálom. Egy nagyon jó kis közösség van a Warframe mögött, és nekem ez egy akkora nagy pozitívum volt még. Tehát, hogy így általában nekem az a tapasztalat, hogy kirakok egy játékról egy videót, és megnézi mondjuk pár ezer ember, és akkor érkezik alá 20-30 komment. De itt konkrétan már ilyen 200 plusz fölött járunk, és ilyen tök jó diskurzusok, hogy valaki beírja, hogy így ez szerintem tök jó lett, meg hogy így majd váltsak meg, amíg az jó lesz, de azért figyelj arra, hogy, és akkor érkezik arra a komment, hogy az nem is úgy van, hanem úgy, és akkor ott elkezdődik a beszélgetés, hogy de szerintem az úgy. Tehát így látszik rajta, hogy egy ilyen nagyon értő és elkötelezett közösség van a játék mögött, ami egyébként jellemzi is, vagy így mutatja, hogy tényleg a játék milyen színvonalon pörög. Tehát, hogy a készítők hogyan viszonyulnak a játékukhoz és a játékuk mögött álló közösséghez. És egyébként így, ahogy így elkezdtem én is így belemenni, tehát így olyanokra találtam, hogy konkrétan van egy ilyen mozgás a játékban, amivel gyorsabban tudsz haladni, hogy így becsúszol, és utána, ha nyomsz egy ugrást, Horváth Tamásnak is nagyon szépen köszönjük közben a donétet, tehát hogyha becsúszol és nyomsz egy ugrást, akkor így előre pörögve szaltózik. Igen. És akkor így sokkal gyorsabban haladsz, tehát hogy állítólag ez úgy indult, hogy ez egy ilyen bug vagy exploit volt eredetileg, tehát hogy ezt így a játékosok találták, hogyha így mozogsz, akkor így gyorsabban tudsz haladni, és akkor utána azt mondták a készítők, hogy mi lenne, ha ebből mondjuk egy ilyen rendes mozgási forma lenne, és akkor megcsinálták, hogy királyul nézzen ki, és baromi királyul néz ki, és így lehet gyorsan haladni konkrétan a játékban. Tehát, hogy így állnak hozzá, vagy az év elején például a Jim Sterling mondta, hogy ő is így rápattant a Warframe-re, és baromira élvezi, és többé-kevésbé rendben is van a monetizációs modellje, és ezt mondom, a Jim Sterling mondja, aki aztán orba szájba oltja ezeket a free-to-play, meg egyéb nem free-to-play játékokat. Igen, a többé-kevésbé, ez nekem egy kicsit szimpatikusabb megfogalmazás, mint az, hogy teljesen rendben van. Ő egyébként azt hiányolta, vagy abba kötött bele, hogy van ez a vault, tehát hogy bizonyos Warframe-eket időnként így elzárnak, hogy nem tudod megvenni a játékban, kifarmolva, hanem csak azt hiszem a vaultból, de mindegy, ezt én sem értem, nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy ha a vaultba megveszel Warframe-eket, akkor választhatod, hogy csak a Warframe kell, kell a Warframe meg pár kiegészítő fegyvere, és kell a Warframe, a kiegészítő fegyverei, meg az összes hozzá kapcsolódó kozmetikai extra csatolmány kütyümütyű, amit ráaggathatsz. És akkor ez értelemszerűen három pak és egyre drágább. És ő azt kifogásolta, hogy ez jó, de mi van azokkal, akik mondjuk időközben kifarmolták a Warframe-et, vagy kifarmolták az XY kozmetikai extrát hozzá, és nem kéne nekik az egész pakka teljes áron, akkor azok most így úgymond ráfizetnek. Tehát, hogy így itt kifogásolta, és konkrétan erre az volt a készítőknek a reakciója, hogy egy vagy két hétre rá, hetente van azt hiszem ilyen fejlesztői vlogjuk, vagy ilyen podcastjük, és ott ezt a témát elővették, és azt mondták, hogy akkor mit szeretne a közösség, hogy oldjuk meg, abszolút nem zárkóznak az elő, hogyha visszahoznak egy ilyen megvehető Warframe-et, akkor hogy külön-külön meg lehessen venni hozzá megint a kozmetikai extrákat, vagy ilyen bundle-öket, tehát hogy aztán azt még nem tudom, hogy ebből mi valósult meg, vagy hol tart az ügy, de viszont maga a hozzáállás, tehát hogy így kaptak egy kritikát, és akkor nem az volt, hogy aha, vettük a feedbacket, és akkor így köszönjük, hanem így aha. Konkrétan akkor így visszadobták a labdát, hogy mit szeretnétek, és hogy szeretnétek, és megcsináljuk. És ez már egy olyan mérföldekkel pozitívabb dolog. Ez sem idejátéknál jó, de hogy ha okosan csinálják, akkor ez a legjobb hozzáállás ever. Igen. Na, de aminél ledobta az agyam az égszíjat, tehát hogy konkrétan ott van a TPS játék, random generált pályák, gyakorlatilag egy Skiffy Diablo TPS nézetbe, tehát mész, omlik a bél, meg az ellenfél, robban minden, csili-vili, és omlik a loot, csak hogy ez TPS nézetben, és van már egy hát nagy pálya, ami egy ilyen sandbox a földbolygón, és az új update-ben majd jön a Vénuszon is egy ugyanilyen, és most ezt látjuk egyébként. Tehát, hogy a Vénuszon is kap egy ilyen hatalmas nagy sandbox terepet a játék, ahol lehet küldizgetni, járkálni, általában lehet horgászni is valahogy a játékban, de szóval, hogy egy ilyen kvázi kicsi MMO-t is kezdenek már így belevinni a történetbe, és hát az nagyon tetszett, hogy ott konkrétan ez is egy új feature lesz, előkapja a légdeszkáját, és akkor azon szeli ott a Vénusznak a lankáit, tehát az is mi királyság volt már. Na, és akkor így menj tovább a történet, és megpróbálok oda tekerni a preziben, tehát, hogy így odaértek, hogy jó, akkor ez volt a Vénusz, meg a Vénusz felszíne, és akkor hát akkor folytatódik itt a kaland. Tehát már mindenki azt hitte, és én is, hogy jó, hát akkor itt vége a prezentációnak, köszönjük szépen. És akkor ott jött csak igazán a java, ugyanis elkezdte az űrhajó a stratoszférába bombázni a felszínt, egy ellenséges űrhajó, és akkor hívtak egy támadó vadászgépet, amiben beszállt a négy játékos. Itt jön meg egyébként ez a vadászgép, beszállt a négy játékos, és onnantól átváltottunk egy ilyen co-op űrharcra. Úgyhogy így nagyjából így seamless ment át az egész. Horgászni? Akkor kell, minden álmom az volt, hogy egy félig hús robotta horgászos. Nem tudom, valaki, aki tudja, írja már be csetbe, hogy mi ez a fishing frame, azt ki lehet valahogy csapni a játékba, meg lehet venni, hogy horgásszál a tavakból, vagy ez így micsoda. Mert hogy erről a kifejezésről konkrétan hallottam, hogy fishing frame. Milyen zajó. És by the way, a Vénuszos update-be, tehát ott mutatták, hogy ilyen állatokat is be lehet cserkészni most már a Vénusznak a mezőim, vagy hófötte lankáin, és akkor ott így elővette a csávó a kis kürtöt, és akkor így adta ki a hangot, hogy így a hívószót megjelent az állat, befogta, és akkor az Angry Joe csinált egy ilyen riportot még a készítőkkel, és kérdezte, hogy és ezt a kis kürtöt így a küldikre is magunkkal vihetjük, és használhatjuk? És akkor mondta a fejlesztő, hogy igen. És akkor mondta az Angry Joe, és akkor idegesíthetjük vele a többieket? Igen. Jó lesz. Aj, ez a hajó is belülről meg annyira nem tetszik. Nem vagyok protosz, jó? Én egy terrájátékos vagyok. Adjatok nekem egyenes vonalakat, és lehetőleg acélból és betonból legyen minden. Na, és akkor itt a hajó az így kvázi seamless, de ugye itt van a töltőképen, hogy megy át az atmoszférán. Fölmegy az űrbe, a bolygónak a... forgatsz. Igen. És közben a fedélzetén ott van a négy játékos, és akkor utána elkezdődik az űrcsata. Az egyik játékos az vezette az űrhajót, és kerülgette az aszteroidákat, meg lövöldözött vele. A másik két játékos az ilyen taktikai feladatokat látott el, tehát vagy kiment így az oldalsó ágyukat vezérelni, és azzal is a vadászrepülőket puttyogtatták, vagy az átszálló ellenséges erőket kaszabolták le, és a negyedik... Ez sem PvP. Ez sem PvP. Aha. A negyedik játékos meg kiszállt a repülőből, kapott egy ilyen nagyon király Gundam-es vadászgép szárnyat a hátára, azzal átrepült az ellenfél gépére, és belülről szétbarmolta az, de úgy, hogy közben a vadászgépen lévő játékosoknak segítenie kellett neki meghekkelni a védelmi rendszerét az ellenséges csatacirkelőknak, hogy tovább tudjon jutni. És a végén kikapta a pajzsgenerátorait, a belső emberke, és a vadászgépesek pedig szétlőtték az egész gépet. És akkor így mondom, hogy azt a rohadt élet, ezt így akarják megcsinálni, az nagyon durván király lesz. Igen, ez azért elég jól hangzik. Tehát, hogy a mostani küldetések is tök jók, de ha ilyenekkel megfejelik konkrétan, tehát, hogy ez egy ilyen láncküldetés, tehát, hogy a bolygó felszínén indulsz, és akkor fölmész, és szétlőd az anyahajót, aztán a végén pedig hiperugrással eltűntek a hipertérbe, tehát az nagyon durván jól nézett ki. És itt tök jó, a videó alatt így be vannak vágva, hogy a közönség hogy reagálna, az is hozzáadott még az élményhez nem keveset. Szóval ezen felbuzdulva úgy voltam vele, hogy akkor nézzük meg végre ezt a Warframe-et. És semmi baj, amúgy is érted, rengeteg időm van, gondoltam, hogy csinálok még valamit az életemben. Települ már! Jó, nem, egyébként még töltődik lefele. De tényleg... Valaki kérdezte, hogy egyébként szóval egy repülőtársas házat akarsz, és nagyon őszinte legyek, aha. Amit tudni lehet, hogy valamikor ősszel jön ki a vénuszos update, tehát hogy megkapjuk ezt az új vénuszos területet a hozzájáró légdeszkával, meg minden egyéb ilyen cuccal, bármi legyen is az, és ezután jön majd egy másik update valamikor a jövőben, gondolom ilyen tél, jövő év eleje, amikor ez az űrrepülős történet is be fog kerülni. De hogy ennek még nincsen konkrétan ilyen release ablaka, hogy mikor akarják, gondolom azért el akarják készíteni rendesen előtte, de hogy megvárják az emberek. Tehát hogy a játékban engem tényleg az nyűgözött le, hogy tehát hogy lehet úgy free-to-play játékot csinálni, hogy így abszolút úgy érzed, hogy egy fullos játékot kaptál teljesen ingyen, és nincsen úgy kialakítva a monetizációs modellje, hogy vagy ellehetetlenítse a játékodat, vagy teljesen pszichésen meggyötörjön, hogy nem tudsz haladni benne normálisan, és így folyamatosan azt látod, hogy más, aki megfizetett, az mennyivel jobban halad. És itt van ez a játék, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút megérdemli a sikert, mert jó lett a játék, jó irányba fejlődik jelenleg, korrekt a monetizációs modellje, és az emberek ennél fogva szívesen költenek utána rá. Aki teheti természetesen. Mert aki nem, az kifarmolja, de aki ki is farmolja, mondom, nem fogja egy idő után a kést húzogatni a torkán, hogyha így le kell ülni a Warframe-ezni, és akkor már megint, tehát nem fog bele megcsömörleni benne az ember egy hamar. Azt gondoltam, hogy nekem is írták csomóan utólag, hogy így, hát nekem már 600 órán van, és még mindig nagyon szeretem, nekem 800 órán van, és imádom a játékot, tehát hogy így több száz órákra leköt egy játék. És ez azért nagyon jó. Ez tök jó. Ez tök jó egyébként. Most meg is hoztad hozzá kedvem, és egyébként konkrétan két dolog tartott vissza eddig ettől a játéktól, a látványvilága. Nem az, hogy nem szép, hanem az a design, érted, azok a design döntések, amiket hoztak. Uh-huh. Tehát az, ahogy az egésznek felépül a világa, az, ami visszatartott, meg az, hogy nagyon grindolós. Nagyon grindolós, tehát, hogy ha te nem szereted... Akkor hatalmas grindrajongó. Ha te nem szereted a Diablót, akkor a Warframe-et sem fogod. Nem szeretem a Diablót, de teljesen más miatt, mert ez meg fantasy. Na, de tehát, hogy ha valaki nem szereti a farmolós játékokat, akkor az a Warframe-et sem fogja szeretni. Max megszeretheti esetleg, tehát az nincs kizárva, de arra fel kell készülni, tehát hogy maga a progress a játékban az az, hogy mindenedet, tehát a Warframe-edet, a Warframe-ednek a fegyvereit külön-külön mind fel tudod húzni 30-as szintig, ezeket mind tudod moddolni, tehát ilyen módosítókat rárakhatsz, és azokkal így a különféle statjait, képességeit, tulajdonságait változtathatod meg. A modok azok is esnek, továbbá mindenféle ilyen hozzávaló esik még a pályákon, amikből össze tudod szerelni a fegyvereket, a warframe-eket, meg minden egyéb kiegészítőt, amivel saját magadat tápolni akarod. Vannak csak pusztán kozmetikai dolgok, tehát nekem is kiesett egy ilyen fejfedő az új Warframe-emhez pont, azt is le kellett gyártani, de hogy... A Warframe-ek, ezek gondolom, ezek a cuccok, amik a ruha gyakor, ami nem hát ruha, mert... A hogy... karaktered maga, a karaktered, tehát a robot. Igen, robot. Aha. És maga a kraftolás az úgy néz ki, hogy először kell, hogy legyen nálad egy tervrajz, ami... alapján legyártod, a tervrajz alapján meg látod, hogy milyen összetevők kellenek. Na most a Warframe-ek esetében ez annyival bonyolódik, hogy a Warframe-eknek az összetevőihez is már külön tervrajz kell. Tehát, hogy a Warframe-eket kvázi a legidő és minden igényesebb összerakni. Folytasd, még nincs lent. Oké, okay, még a cancel gombot. De hogy az összeszerelés pedig real-time idő. Tehát ha azt mondod, hogy én ezt le akarom gyártani, akkor átlagban 8-12 órát kell várnod. Én mint a húzatot hagyom, van más játék, amivel játszok addig. És a Warframe legyártásában minden megvan, az meg 3 nap. Tehát 3 napot kell várnod, de fel lehet gyorsítani a fizetős currency-vel természetesen. De most ez az egész dolog nálam ott állja meg a helyét, hogy más játékok, más free-to-play mobil játékoknál mondjuk ilyen Dungeon Keeper-t és társait tudnám felemlegetni. Tehát ha ott az van, hogy várnod kell, mert mondjuk ki kell ássál egy parcellát, vagy kell valamit kulcs, vagy bármi egyéb, hogy tovább mehess, akkor ott várnod kell, ha csak nem fizetsz. A legjobb példa erre még talán a Harry Potter mobiljáték, ahol konkrétan a 7-8 éveseknek azt kell nézni egy rögtön az elején, hogy egy kisgyereket folytogatnak a csápok, ha csak nem fizet. Én nem tudom, hogy én nem játszottam a Harry Potter telefonos játékkal, de hogy eddig nem hallottam olyat róla, hogy legjobb példának nevezhessük bármilyen. Na, de hogy itt a Warframe-ben meg, tehát itt is oké, hogy várnod kell, de közben mit tudsz csinálni? Hát játszod tovább a játékot, és farmolsz még egyéb dolgokat, lehet, hogy kiesik valami, stb. Tehát, közben hogy... tudsz játszani tovább, miközben tehát ez csinálod a ruhádat? Persze, tehát ez úgy van, hogy van egy űrhajód, azon így mászkálsz, és az űrhajón van egy kraftolós állomás, ott beállítod, hogy mit akarsz kraftolni, azt ott elkezdi heggeszteni, és akkor te 3 nap múlva megkapod a Warframe-edet, ha már minden együtt áll hozzá, de az ott 3 nap alatt is játszol. Főleg, ha már vannak más Warframe-jeid, vannak haverjaid, akikkel együtt toljátok, a 3 nap alatt kiesnek még más receptek, más hozzávalók, más mit tudom én micsoda, és tehát, hogy így, tehát nem az van, hogy megáll a játék, és akkor fizes paraszt, vagy pedig nem játszol, hanem ugyanúgy azt csinálod, amit eddig is farmolsz tovább, hogy aztán még kifarmolja magadnak dolgokat. Tehát így szerintem tök jó a gameplay loop, és full correct. Úgyhogy én ennél többet nem tudok hozzátenni, nekem nagyon-nagyon tetszik, és nyugodt szívvel tudom ajánlani bárkinek, hogy próbálja ki. Tehát vesztenivaló nincs. Maximum elég addiktív, azt azért hozzá tudom tenni a dologhoz, de szóval maximum annyi, hogy ráfüggsz, és akkor hát próbáld megállni, hogy ne minden nap azzal játszál sokat hajnalig, vagy esetleg költsél el sok pénzt. Mindegy. Inkább ez a rész. Fortnite-tal se játszottam sokat. Csak költöttem rá. Vettem a Season Pass-eket. A legjobb párosítás. Vettem a Season Pass-eket, és aztán kiléptem a játékból. A LOL-nak volt egy ilyen időszak, de ezt sokszor meséltem már. Időben nagyon abba hagytam a LOL-t, most ugye megint elkezdtem vele játszani, most megint élvezem, de időben nagyon abba hagytam, és nem is érdekelt. És egyszer csak megláttam, hogy megjelent egy új skin, ami tetszik. Beléptem, megvettem, játszottam egyet, de nem kaptam meg azt a karaktert, úgyhogy egy másik karakterre játszottam. Közben itt írják, hogy van telefonos alkalmazás, amivel a kraftolást lehet így irányítani. Szóval... játszottam egy másik karakterre, kiléptem, és fél évig megint nem léptem be. És ez volt az, amikor így beléptem megvenni egy skin. Jó, ilyen 1500 forintet, érted, nem a világ, de hogy akkor is. Meg ahogy egyébként most így a skinneket így továbbvéve, tehát így ahogy nézegettem a Warframe-es infókat meg oldalakat, így eltévedtem a Fashion Frame közösségbe. Hát ott láttam durva dolgokat. Konkrétan, hát azok a játékosok, akiknek az a fő életcélja és kielégülése, hogy minél csecsébb Warframe-eket rakjon össze. Tehát, hogy kinézetre legyenek ott a Warframe-ek nagyon a szeren. És hát ott azért, ott úgy láttam vicces dolgot. Tehát amikor írják, hogy hát én most így $300 összeraktam ezt a nem tudom, $300 tehát annyi platinumot vett meg, hogy ezek és ezek a kiegészítők, meg minden egyéb, ezért meg legyen, és akkor nézzétek meg, így néz ki, és akkor ott így lelkesen megtapsolták ugye a hasonló fashion framerek, így a ó, az nagyon jó néz ki, nagyon jó befektetés volt, meg minden, tehát azért van egy ilyen vonulata is, de hogy az tény, hogy nagyon sokan meg azért is játsszák ezt a játékot, hogy minél királyabb kinézetű Warframe-eket rakjanak össze benne. És akkor azért itt is van rendesen választék. De mondom, tehát itt van egy ilyen sötét bugyor is, ahol már egy kicsit szerintem átestek a ló túloldalára. Minden játék esetén van ilyen. De itt nagyon, nagyon, nagyon csúnya dolgokat láttam. Tehát amikor egymást... Minden játék esetén van ilyen, csak egymást a free-to-play-ek esetében mélyebb. Egymást bátorították, meg buzdították az emberek, hogy ó, nagyon jó volt, azt az $500 a legjobb helyre tetted, azt a nagyon király lett a karaktered. Úristen, mondom, hova kerültem? Most írta haverom, hogy vannak Twitch Prime Warframe-es dolgok, hogy azokon menjek végig, aztán claimeljem be őket. Ja, van ilyen funkció, én azt így nem klémeltem be, meg rendszeresen vannak ilyen, nem napi küldik, hanem így kb. Fél óránként érkezik egy új ilyen küldetés, ami adhat ilyen nagyon bedes bónuszokat, vagy ilyen jutalmakat is egyébként, tehát így fél óránként így folyamatosan fossa ki a rendszer ezeket a küldetéseket, és ezek ilyen, nem tudom, egy-két óráig élnek csak. Tehát így bemész, játszol, és így látod, hogy új küldetés érkezett, nem is tudom, milyennek a neve, nem aréna, hanem nem tudom, tehát ilyen kis mini küldetés, és ilyen nagyon király jutalmak vannak benne helyenként, tehát ilyen skinek olykor, vagy ilyen Orokin Katalizt, ami elvileg arra jó, hogy megduplázza a mod kapacitását a Warframe-nek, vagy a fegyverenek, tehát ilyen nagyon badass cucc. Ráadásul van benne egy ilyen in-game marketplace, tehát a játékosok tudnak egymás között kereskedni, és aki ügyes, az ott tud magának teljesen ingyen platinumot szerezni. Aha. Tehát a fizetős currency-t akár ingyen is meg tudod magadnak szerezni a többi játékostól, ha jó cuccokat jó áron kínálsz nekik például. És ha jól tudom, ezt nem lehet kivinni. Tehát, hogy nem Diablo aukciós ház, hanem a pénz elméletben a játékon belül marad. Aztán nem tudom, hogy eBay-en vagy Amazonon árulnak-e mondjuk fogpiszkáló készletet mondjuk egy Limbo Prime-ért, $300, vagy nem tudom mennyi ezeknek az ára, vagy $20. De hogy elméletileg ezeket nem lehet kivinni pénzt. Ez nem nehéz megkeresni. De biztos kreatív emberek meg tudják kerülni a dolgot. Pillanat, egy keresést megér. Aha, nem drágák nagyon. Egyébként best match. Egy Warframe az ilyen 300 platinum körül van. Na most, az kb. 15-20 euró. Ez a kedvencem. Paint consultation on Warframe. Technikailag fizetsz az öröny, beszélges róla. And a Limbo Prime set as a gift. Free international shipping. Mi az Isten ez a paid consultation dolog? Az egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom elmagyarázzák a játék. Egyébként azt aláírom, hogyha valaki így noobként belecsöppen, tehát hogy annyi, de annyi info van, hogy így agyonnyom. Tehát én csak elkezdtem bután játszani a játékot, és szerintem ez volt a legjobb döntés. Tehát így nem kezdtem el azon görcsönni, hogy most mi a legjobb build, melyik Warframe-et válasszam, milyen fegyvert, mit farmoljak, hova menjek, mit csináljak, nem csak így mentem sorba a küldetéseken. By the way, küldetések. Tehát a játékban a naprendszerünk van lemodellezve, meg plusz egyéb extra bolygó, meg helyszín. De hogy ott vannak a bolygók, és mindegyik bolygón van kb. Ilyen 15-10 közötti helyszín, amik ilyen kis küldetéseket jelölnek. Mindegyik küldetés az más-más céllal, tehát nagyon sokfajta küldetés típus van. Van olyan, hogy kísérgetni kell valamit, van olyan, hogy csak végig kell hentelni valamit, van point defense, van ilyen assassination, hogy egy célszemét kell likvidálni, tehát van kb. 10 fajta küldetés, tehát amit így a TPS-ből ki lehetett hozni, így változatos küldetések címszalat, azt tök kihozták szerintem. Tehát uh-huh. nem is lesznek unalmasak, hogy minden pálya arról szól, hogy menj végig A pontból B-be, és akkor így vágd le mindenkit, hanem azért így próbálják valamennyire variálni. Van olyan pálya, ahol meg konkrétan ezzel a hátadra csatolt űrrepülőben az űrben repkedsz. Az mondjuk idővel válik elérhetővé, de ami a lényeg, hogy a pályákat így folyamatosan egymás után kisebb-nagyobb letérésekkel, de így végig kell csinálni, és akkor végigmész az egész naprendszeren. Én a közepénél tartok, ezt most így zárójelben edzem meg. És bármikor utána a teljesített pályákra már visszamehetsz. Na most ennél a pontnál, hogy konkrétan ott van a naprendszerünk, bolygók, űrállomások, mindenféle anomáliák, ahova el lehet látogatni, és mindegyiken belül van 10x darab pálya, tehát akkor gondolkodtam el, hogy most egy free-to-play játék ezt megcsinálta, és akkor van mellette egy Destiny, aki ezt úgy kb. Fele ennyire se. Hú, a Destiny-vel kapcsolatban de szomorúak a baráti társaságból sokan. Én a Destiny-t kerültem ki úgy, hogy benne volt a Humble Bundle-nek, tudom, ez a havi előfizetése, uh-huh. amire gyakorlatilag ilyen negyed évente jövök rá, hogy nekem van, és olyankor mindig nagyon örülök, mert ugye addigra összejön egy csomó játék. És volt a Destiny 2 is ehhez, és a kiegészítő is. Úgyhogy gyorsan elajándékoztam. Én aztán nem, köszönöm. Olyan, nem. De érted, tehát, hogy a Warframe egy free-to-play játék, így pálya mennyiségre is, meg feelingre, meg ugye az egész játék feelingje is az én szememben, tehát így messze menőleg megugorja a Destiny-ét, és a Destiny-nek, főleg az első résznek, meg ha jól emlékszem, az volt az egyik nagy kritikai pontja, hogy ott van egy 60 eurós játék, alig van rajta ilyen bejárható terület, mert ugye az volt a koncepció, hogy ott majd járunk bolygóról bolygóra, de menő lesz, űrharcok, űrcsaták, meg hatalmas pályák, meg de az is egy farmolós játék, és nem is a farmolással van a gondom, csak most az összehasonlítás, hogy itt konkrétan contentre is 10-szer annyi van szerintem, mint a Destiny-ben, és egy free-to-play játékról beszélünk. Na, de ami még így fontos lett, tehát, hogy az új játékosok azért felköthetik a gatyát, de ha elengedik egy picit az elején, vagy van valaki, aki segít nekik, akkor abszolút avval se lesz gond. Az viszont biztos, hogy nagyon komplex a játék. Tehát maga az, hogyha így profin össze akarod rakni a modolásodat, azt nem fogod elsőre, tehát ahhoz x-szer 10 vagy 100 óra kell, de hogy a megfelelő módon vagy egy halom nagyon hozzáértő néző, akik ügyesen leírják, hogy töröm 10 lábat, ha ezt még egyszer meglátom, cseréljed ki nagyon gyorsan. Jó, hát persze azzal dolgozol, amivel tudsz, tehát hogy amik modok kiestek neked, azokat tudod használni értelemszerűen. Tehát hogy hiába nekem is beírták, hogy rakjam be a nem tudom én milyen lifestyle-es modot, és akkor oké, barátom, de hát az essen ki előbb, tehát... nem fogok most a marketplace-re menni még így trédelgetni, azt is meg kell tanulni egyébként külön, de hogy az új játékosoknak tényleg nehéz dolga van, hogyha csak így, így vakon belerepülnek, tehát ott tényleg elrettenthet nagyon sok embert, engem nem sikerült, de tényleg annyira nekem tetszik, hogy ilyen komplex a játék, és így fokozatosan nyílnak meg az egyre újabb és újabb rétegei ennek a komplexitásnak. Tehát az elején elkezdesz így kaszabolni, nyomod a skilleidet, azt jó vagy. Aztán jönnek a modolások, hogy modoljam. Aztán jönnek a jobb fegyverek, melyiket használjam. Aztán még nem tudom, milyen módosítók lesznek, meg ilyen kis kampanion. Például nekem van egy ilyen nagy harci dándok-szerű ilyen kis cuccom, amit egy ilyen tojásból keltettem ki. Azt is vihetem a küldetés, és akkor ott így leteperi ott az ellenfeleket, meg így elharapja a torkukat. Tehát így segít, meg buffol. És ott is így, hát jó sok companion van ott is, amik így jönnek veled. Not bad. Meg nagyon csúnya kardok, ahogy látom. Aha. Nagyon-nagyon csúnya kardok. Ja, egy ilyen kis JRPG-t azért, JRPG hatást azért én is félek felfedezni így helyenként a játékban, tehát amikor ilyen itt-ott. Másfél-két méteres pallossal rohangálnak, de hát miért ne rohangálhatnának, hát az a király. Értem. Az én kedvenc játékmódom egyébként a survival meg a defense, amit azért szeretek nagyon, mert így akár a végtelenbe is mehet. Aha. Tehát, hogy így addig maradsz a pályán, amíg bírod, és közben egyre erősebb ellenfelek jönnek, és egyre jobb loot is eshet. Csak hát ameddig bírod ugye a dolgokat. Ja, és még valami, csak hogy a lootbox rendszer hogy működik a játékban, mint másik ilyen nagyon jó összehasonlítási pont más free-to-play játékokhoz képest, vagy nem free-to-play játékokhoz képest, eshetnek, vagy konkrétan esnek pályákon ilyen kis gömböcök, amik a lootboxok. Na aha. Most azt úgy nyitott ki, hogy bizonyos időközönként nyílnak ilyen void töréspontok, és akkor arra így dedikáltan arra a pályára elmész, és akkor eldöntöd, hogy melyik ilyen kis bogyót viszed magaddal arra a pályára, és hogyha sikeresen teljesítitek a pályát, meg a pályán összegyűjtitek ezeket a void fragmenteket, akkor kinyithatod, és megkapod a lootot belőle. Na most úgy működik, hogy kapásból látod a különböző típusú, mert nagyon sok típusú ilyen kis bogyó van, a különböző típusú bogyókban milyen loot lehet. Tehát már kapásból látod a lehetőségeket, ilyen 6 vagy 7 fajta loot van egy ilyen bogyóban. Tehát ha mondjuk neked kell egy adott alkatrész, rákeresel, hogy melyik, van-e olyan bogyóm, amiben ez benne van. És ha van, akkor azt viszem magammal. Továbbá azt is látod, hogy melyiknek mekkora esélye van kiesni a végén belőle. Továbbá 3-at dob föl a 7-ből, random, és a 3-ból egyet választhatsz, tehát jó eséllyel kieshet, ami kell neked. És továbbá van lehetőséged egy valami vacakkal turbózni az esélyeket a ritkább lootra. Nem a fizetős currency-vel, itt jegyzem meg. Tehát, hogy egy in-game ilyen void akármivel, void eszenciával tudod ezeket a bogyókat fejleszteni, hogy nagyobb eséllyel dobja ki a ritkább lootot. Aha. És ez szerintem a lehető legtutibb implementálása ezeknek a lootboxoknak. Tehát, hogy látod, mi van benne, látod, mekkora eséllyel, aha, és még 3-ból egyet tudsz a végén választani. Tehát, hogy ez, igen, ez még nem rossz. És még javíthatod is az esélyeket, ha akarod. Aha. Tehát, hogy ez a szuper, szuper korrekt lootbox. Azt írják, hogy nem 3 esik ki, hanem bármelyik társadét választhatod. Ja, hogy ja? Jó, oké. Én csak annyit látom, hogy 3 van fönt, 5, és akkor így ki mit visz. Igen, azért ezek fontos részletek, de ez még így is azért eléggé rendben de van. De mondom, tehát, hogy Így kéne a lootboxnak működnie mindenütt. Egyébként megjegyzem, hogy azt hiszem Kínába, meg így Koreába azt hiszem a lootboxoknak már ki kell legyen írva, hogy mit mekkora százalékkal dobhat, meg mi lehet benne. Aha. Tehát, hogy erre törvény van. Ez hasznos lenne a világ többi táján is. Abszolút. Igen, abszolút. Ez nagyon, a lootboxos rendszer alapvetően elég para, de hogy azért ilyenekkel lehetne rajta. Igen, ja. Tehát, hogy... Tehát most ezt így elképzeltem, hogy a Hearthstone-ban mennyire király lenne, ha ez így működne. Például, csak hogy egy másik lootbox rendszert, vagy egy Overwatch-ban, vagy egy bármilyen másik más lootbox. Az Overwatch egyébként kíváncsi vagyok, hogy a Blizzard meddig csinálja fapofával ugyanezt a lootbox rendszert, úgyhogy egyébként egyre több és több hang emelkedik fel ellene. Tehát ezért kíváncsi vagyok, hogy valaha így összekapják-e magukat, hogy kéne csinálni valamit ezzel a rendszerrel. Igen, tehát hogy konkrétan nekem ez, amit így a Warframe-ben láttam, mostantól számítva ez a lootbox, és minden más, ami ennél rosszabb, az elmehet a búzsba. Tehát, hogy ez az, ami abszolút szerint, tehát ezt nem tudom hol betámadni. Tehát ez így minden szempontból a lehető legkorrektebb. Ennél korrektebb már csak az lehetne, hogyha tényleg a lootboxokat így napi szinten 10-et kapnál ingyen. Tehát, hogy így, és kinyithatnád instant. Tehát, hogy ez lenne a már ennél is följebbi szint, de valamiből azért meg kell élnie a játék készítőinek is. Tehát, hogy... Nyilván, persze. Tehát, hogy ilyen. Szóval engem a Warframe az így lenyűgözött a videóval, a prezentációval, és lenyűgözött utána a játékkal is, és innentől kezdve én így most próbálok aktívan játszani vele, meg így... Áj, de kis csúnya kutyád van! Ugye? Hát mondom, olyan, mint egy ilyen jó, nagy bándog. Jó, de a páncélod is az. Ja, sőt, még van egy ilyen ciszta a nyakamon, ami így bugyog. De azt leszettem el véletlenül egy szobában, azt mondták, hogy az hülyeség volt, de mindegy, nem tudtam, mit csinálok. Szóval Warframe, mondom, tudom, abszolút tudom ajánlani, és senkinek nincs semmi vesztenivalója vele, és nem akarom már ennyit mondani a korrekt szót. Mondjál valami szinonimát már a korrektre. Korrektre? A legvállalhatóbb free-to-play monetizációs modellje van, amit így megalkottak eddig. Az egyik legvállalhatóbb. A másik a Fortnite. Meg egy más tészta. Igen. Hogy a... Most jó, most már engem meggyőztél, letöltöttem. Jaj, és egyébként tök jó, hogy igazából kevesebb idő maradt a No Man's Sky-re, mert arról most kevesebbet fogunk tudni mondani, jövő héten fogunk, nem, jövő hét, utáni héten fogunk tudni ugye többet mondani róla. Ajjaj. Jó, yeah. Hát akkor Warframe. Én nem tudom még, hogy tartalmilag mennyit tudnék a csatornára kirakni, mert egyébként van nagyon sok Warframe csatorna, meg magyarból is van egy nagyon jó, a Necrocream, amit így tudok ajánlani, mert én is több videót láttam tőle, és így tényleg nagyon jól elmondja, hogy melyik Warframe-ről mit lehet tudni, meg ilyen taktikákat, meg tippeket ad, és már évek óta megjegyzem. Tehát ő így fullra, így dedikáltan Warframe-mel foglalkozik, és így érti a dolgát, tehát hogy én így nem akarnék ebbe a vonulatba így belekontárkodni. Nem, persze. De az biztos, hogy ez is most egy olyan játék lesz, ami így rajta van a gépemen mostantól, és így, ha tehetem és kedvem van, játszom vele. Ami most ugye eléggé jellemző, de majd meglátjuk, hogy mi lesz később. De abszolút, tehát, hogy így én most így egy nagyon-nagyon fényes jövőt látok a Warframe és az én Warframe karrierem előtt jelen pillanatban. Menő. Ellenben a No Man's Sky-a. Ajajaj, na, akkor No Man's Sky. Na mondjad, mik a tapasztalataid? Ajajaj. Mert én már nyilván elmondtam a tapasztalataimat, nekem most jelenleg nincs okom, hogy más legyen. No Man's Sky, na, hol is kezdjem, csak gyorsan keresek tőled egy streamet. Pingvinharcos, No Man's Sky. A csalódás, ez tökéletes, akkor ezt berakjuk. Imádom, egyébként nem vagyok az egész videós karrierem alatt, nem vagyok szinte semmire annyira büszke, mint a No Man's Sky stream sorozatom címválasztásaira. Na jó, nem a csalódást akkor mivel az ugye olyan jól fel van építve, és nyilván utólagosan neveztem át a streameket. De hogy az a design úgy szépen egyben, mit tudom én, tehát azért így a csalódás, másik a kíváncsiság, harmadik a felismerés, negyedik a függés. Ja, egy ilyen nagyon szép ívet írnak be így a videók címei, meg a tartalma is. A Sirius update, lehet automatizálni, farmot építeni és bázist felhúzni, a.k.a. Sirius update. A hatodik a nem adom fel, a hetedik a feltalálták a kereket. A nyolcadik a földhöz ragadva, mert hogy nem is repkedtem sehova. Úgyhogy, ja, igen. És átkozott túl hosszú mind. Ez az igazán durva. 2:16 a legrövidebb. Nem, mert én itt azért csak rá kéne nézni című 9. tételt nézem, ami 1:45:54. Ott ezt kirédzseltem. Igen, ott kirédzseltem. Ez biztató. No, No Man's Sky... Igazániból azért is vágtam bele, mert megnéztem, mert ugye most jön ki holnap a next update, És elsődlegesen inkább majd ennek a tartalmáról beszéljünk most, hogy mi várható benne, és így mit remélünk, vagy mitől félünk. Uh-huh. Én most gyorsan elmesélem, hogy miért vágtam bele, meg hogy röviden a tapasztalataim. Szóval, jön a next update, megnéztem, hogy mik lesznek benne, és úgy gondoltam, hogy ez úgy egész vállalható már. Aztán ránéztem, hogy 60 euró, az már kevésbé, és aztán ránéztem a Steam könyvtáramra az inventory-ba, és ott volt nekem egy No Man's Sky minusz 60% token beváltható. Úgyhogy akkor jó, akkor 25 euróért az úgy már vállalható, abszolút. Úgyhogy így lett meg nekem a No Man's Sky, és elkezdtem vele játszani rögtön streambe. A dolog ott indult, hogy a játék úgy nézett ki, mint egy hányadék. Jó, úgyhogy az első 25 percet azzal kerestem, hogy a No Man's Sky looks like shit Google kifejezésre kerestem, és így próbáltam megtalálni, hogy hát ha másnak is ilyen volt, és volt-e valami ellenszer rá. Volt is. Az egyik grafikai fájlba kellett átírni egy változót on-ról off-ra, és akkor utána rögtön megjelentek a textúrák. És jaja, akkor igen, mondták, No Man's Sky. Mondták, hogy igen, neked is ez volt a problémád. Na most itt már rögtön majdnem elvesztett a játék, gondolván, hogy mi az Isten? Ez a poszt, amit néztem, ez 2017 januárjában keletkezett, ami így leírja így a megoldást a problémára. Mi az Isten, hogy ezt még nem javítottuk ki? Ez is No Man's Sky, igen. Tehát, hogy így értem én, hogy indie stúdió, vagy hát 5 ember dolgozott akkor rajta, aztán most nem tudom, lehet, hogy már 15, de hogy értem én, hogy kevés ember dolgozott rajta, és értem én, hogy sok minden más dolguk is volt, de hogy azért ez egy eléggé szarvas hiba, és nem egy embernek jelentkezik, tehát, hogy így, na, ez azért szerintem így eléggé elkeserítő volt. Aztán elkezdtem játszani a játékkal. Na most az inventory-t. Nem tudom, hogy ki dizájnolta, de részeg volt, az biztos. Aztán az is, aki... konzolorientált egyébként. De még ha konzolorientált is. Az egész menürendszer konzolorientált, de annak is borzalmas. De még ha konzolorientált is, tehát annyira sziszifuszi, annyira ilyen... Tehát olyan... Meg lehetett volna ezt csinálni úgy, hogy ha meg akarok csinálni mondjuk valamit, le akarok craftolni, vagy valami, akkor azt mondjuk... 3 kattintásból megint elintézzem, és ne 23-ból. Például. Hát igen. Vagy hogy kibe lépegetek az inventory-ból, hogy így menedzseljem a 3-4 másik helyen lévő tuccaimat, meg úgy egyébként is. Tehát, hogy így, úristen, tehát a játék egyik fele az az inventory management konkrétan. És ez undorító. A másik fele, amikor így mész, felfedezel, látod a random generált dolgokat, meg olyan lényeket, akikről azt kívánod, hogy bár meg se született volna, mert úgy jobb lenne. Bár csak ne látnád, igen. Igen. Pont ma találkoztam, képzeld el egy lénnyel, aminek mind a 4 lába térd alatt szétvált még 4 lábbá. És ilyen, hát veled elbánt a világ. Igen. Szóval az inventory-t és az űrhajó irányítást azt úgy nagyon-nagyon... Hogy is mondjam, mit szoktak erre mondani, hogy kenyérrel még elmegy. De hogy nagyon sok kenyérrel, lekvárral. Tehát, hogy ezt nem is értem, hogy ez így születetett meg, hogy abszolút nem felhasználó barát szerintem, főleg PC-n nem. De, és akkor itt jön a de, hogy amikor a játék működik az űrhajós, felfedezős, építős résznél, akkor nagyon király. Aztán lehet, hogy még pár 10 óra is már azt is a pokolba kívánom, ezt még ott még nem tartok, de tehát ez a bázis építős része, az nekem nagyon tetszik. A bolygókat nem rossz is... egyébként a bázis építős része, a küldetések válnak repetitívvé és idegesítővé, szerintem. Az biztos. Meg tehát ez a random faktor, tehát hogy hogyan generálja le a kezdő pályádat, meg úgy amúgy utána majd a környező rendszereket, és mikor hogyan találsz meg. Illetve hogy a csodálatos felépített bázisomat az egyik update-nél átrakta egy teljesen használhatatlan bolygóra. Yeah! Tehát egy ilyen viszonylag szép bolygón, ilyen füves, fás, arany, értékes nyersanyagok, mit tudom én. Egy ilyen bolygón építettem meg a bázisomat, és egyszer csak átrakta egy ilyen nagyon erősen toxikus bolygóra, és a toxikus bolygókra azt kell tudni, hogy... Én azon kezdtem, úgyhogy mondjam. Hogy drágák, tehát hogy drága nyersanyagok vannak rajta alapvetően, mert ugye veszélyes bolygó, és akkor cserébe van rajta jó nyersanyag. De ez az a fajta, ahol toxikus, nagyon nehéz megmaradni, nagyon kis létszámban van az a nyersanyag, ami szükséges az űrruhádnak a, az ellátására, és cserében nincs semmi. Az nagyon fasza. Én szintén toxikus bolygó, tehát egy nagyon barátságos bolygón kezdtem savas esővel, és konkrétan az első egy órám avval telt, hogy megtaláljam azt a kék ásványt, ami kellett az űrhajó megjavításához, de ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 percig mentem a semmibe, mire végre valahogy megpillantottam, de ezt is úgy, hogy már így a nézők biztattak, hogy menjél, ott lesz az, csak menni kell, előbb vagy utóbb, ott lesz valahol, menni kell. Jó, de mondom, meghalok addig ötször, hogy menjek, és nem tudok felszállni az űrhajóra, mit csináljak? De aztán meg volt, hál' Istennek, meg így rájöttem, hogyha a barlangokba bemegyek, akkor ott már nem olyan toxikus a bolygó, és akkor úgy valahogy kibekkeltem a dolgot, aztán felszálltam az űrhajóval, aztán onnantól már jó lett, aztán rájöttem, hogy hogy működik ez a bázisos építősdi. Szóval, hogyha a random generátor nem szopad be, akkor kifejezetten jó és izgalmas a játék, és utána, amikor már megvannak... Aztán a random generátor beszopat, és aztán megint, és igen. Megint, és de megint. Amikor, tehát ha már megvannak a stabil alapjaid, akkor utána megint izgi lesz a játék, aztán utána, ha kell valami konkrétan, akkor megint beszopod, ha nem kerül eléd elsőre, és akkor keresgélhetsz meg minden. Nekem egyébként így a stream végére egy kicsit átgondoltam a dolgot vége felé és utána is, hogy igazániból szerintem tök jó, hogy van kihívás a játékban, tehát hogy nem rakja ott eléd az összes ásványt, ami kell ahhoz, hogy elinduljon, én ezt nem benne tartom. Benne van az, hogy szopsz. Az lehet kihívás, hogy keresgélni kell, de az már onnantól nem kihívás, amikor csinálod a bázis küldetéseket, és hogy megkapd az újabb cuccokat a bázishoz, az adott technikusok, akik egyébként szintén eltűntek valahol útközben, ők így voltak felvéve, meg voltak csinálva a küldetések, ők valahogy elpárologtak, egyetlen egy emberem maradt, az meg bele van építve a falba, szóval azt se tudom miért. Az, amikor menj el, és ölj meg 10 ilyen állatot. Menj el, és ölj meg 20 ilyen állatot. Ezek nem jók. Ja, én azokat nem csináltam, azokat a küldiket. Lehet, hogy ezért nem tudok túl sok ilyen fejlesztést se vásárolni ott az űrállomásokon. Ó, én csináltam, ugyanis a fejembe vettem, hogy nekem kell az automatikus bánya. Tudod, ez, amit ráraksz egy ilyen cuccnak az oldalára, és ott így szedi a dolgokat. Olyat még nem csináltam. És képzeld el, amikor órákig dolgoztam azon, hogy meglegyenek a nyersanyagok, meglegyen minden. Elértem, és rájöttem, hogy nem jó semmire. Nem hatékony. Nagyon drága, és azt hiszem, akkoriban 20 itemet lehetett maximálisan, ugye? A gyalogosan van 250 item egy slotban. És akkor ő képes 20-at tárolni. Oh yeah. És, és így tudod, amikor így állsz, hogy mi? nem jó semmire. Igen, tehát tele van a játék ilyen dizájnbeli döntésekkel, hogy így lelkesen így megcsinálod, hogy a fasza lesz, automatizált, és akkor 20-at tárol, és akkor így állsz ott, és így nézel, hogy most aki ezt így kigondolta, az most konkrétan arra ment rá, hogy megszopassa a játékost, vagy csak nagyon részeg volt? Vagy mind a kettő? És egyébként ezen tényleg elgondolkozol néha, de hát ha a következő küldetéssel pár dolog az. Ja, és képzeld el a savas bolygó, amit ma kezdtem, amit végül ott is hagytam egyébként, tele nyersanyagos ládákkal amúgy, mert nem tud elszállítani. Nyilván több körből valahogy át tudnám hozni. Szóval ez a savas bolygó, ott még ráadásul rendkívül agresszívek is az őrszemek. Oh. Tehát ha esetleg alapvetően nem éreznéd már nagyon jól magad azért, mert 3,5 perc alatt fogy el az összes energia a létfenntartó rendszeredből, még az őrszemek is azonnal ott vannak és lövöldöznek. Jó, hát ez az őrszem... Nem tudom, hogy tudod-e, de hogy a bázison belül, vagy legalábbis amikor utoljára csekkoltam, bázison belül is működik a létfenntartó rendszered. Igen. Nem tudsz bemenekülni, hogy ott ne pörögjön lefele. Nem tart fent atmoszférát a bázis, ugye? De, tehát hogy az ilyen... Sőt, az őrszemek egyébként az autón keresztül is lőnek. Igen, az autót azt lövik. Nem, ott téged lőnek. Tök jó. Na, őrszemek. Tehát ez is... Mi volt így a fejükben, amikor így meggondolták, hogy na, ez a játék szóljon arról, hogy az emberek fel kell fedezniük dolgokat, király. Szóljon arról, hogy nagyon sok nyersanyagot össze kelljen szedniük különféle dolgokhoz, meg feladatokhoz. Jó, oké, farmolunk, szép a táj, izgalmas, jó, oké. szóljon arról, hogy a farmolás közben állandóan pittyog nekik a létfenntartó berendezés, amit a védőpajzs, amit töltögetni kell, és ha ez nem lenne elég, akkor még a bányás pityút is folyamatosan újra kell tölteni, meg nem lehet konstans használni, mert túlhevül az aksi, és akkor 2 másodpercre így le kell kapcsoljon. Mi a fasz? És akkor, ha ez még nem lenne elég, akkor ha valaki úgy nagyon belelendülne a farmolásba, teremjen ott egy ilyen kis őrszem, és kezdje el szkennelni. Na most ilyenkor álljál le egy fél percre, amíg szkennelés tovább megy, hogy utána ahogy... Széteretekben mire csipog. Ahogy hátat fordít, lövöd, szedett tovább az akármit, és így le se szarja, de amíg szkennel, addig rohadtul ne csinálj semmit. Mi a tök? És hát, amit most már azt hiszem javítottak, de régen nagyon-nagyon fontos része volt a játéknak, minden egyes achievementnél húzd össze a képet, álljon meg a játék. De gyűlölöm. De már megcsinálták, hogyha a tabot nyomva tartod, akkor gyorsan kilép belőle. Gyorsabban. A gyorsantól nagyon messze vagyunk. A gyorsan az első indulna. De most komolyan, az első 2 óra alatt a streambe kb. 10-szer szakított meg az, hogy most mentél 100 métert. Igen, most mentél köszönöm, 1000 métert. Pontos. Most mentél 2000-et. Most ne, mentél 5-öt, most 10-et. De hogy ugye most jelenleg csak az a növény, amit földről lehet összeszedni valami TH rövidítése a növény. De gyűlölöm azt. Ugye csak azzal lehet feltölteni a... Oké, mindegy. Szóval csak azzal lehet feltölteni az létfenntartó rendszeredet. Régen bármi pirossal fel lehetett. Nem, lehet kraftolni cuccokat. Kösz, tényleg. Most figyelj, mondod. Karbon, plutónium, ott az aksi, lekraftolod, benyomod, és csá. Igen. Azért azt úgy eléggé oda szarják mindenhova ezt a két. Jó, azért az összeszedhető, de amikor tudod, hogy a semmi közepén halsz meg éppen, és így... Milyen egyszerű lenne csak belerakni a plutóniumot, mint bárhol máshol? Hát jó, azért később lesznek még ilyen extrák, tehát a személyes kedvencem az űrhajó hajtóműve talán, nem? Léze, mindegy. Az energiapajzsa biztos, az ilyen különböző fémekkel igen, töltendő. Meg a pulzus hajtómű is fémet eszik. Tehát ilyen, így... Jó. Jó, tehát, köszönöm. Megyek így impulzus sebességgel, ott hasítok a bolygók között, és közben ott tankolom bele a vasat a hajtóműbe, hogy ne fogjunk ki. A képzeld el a streamben, elfogyott a hajtóművemből a nyersanyag. 2 órányira voltam onnan, ahonnan elindultam. 12-nyire onnan, ahonnan tartottam. Tehát így ezek nem fognak sikerülni. Elkezdtem bányászni egy közeli ilyen aszteroide mezőn, úgyhogy kifogyott a bányász lézerem. De most már úgy, az aszteroidákból is esik cucca, amivel feltöltetek. A kis lézerfegyverekkel lövöldöztem, hogy, és úgy kapartam össze ilyen minimális mennyiségű nyersanyagot. Ja. Mondjuk ahhoz azért ügyesnek kell lenni, hogy így végén-végesen elakadj a játékban. Nem tud szerintem, mert lehet ütni, érted? Tehát, hogy meg meghalsz és visszarak full értékekkel, tehát hogy azért ez megoldható. Ja. Viszont az új update-ben érkezik egy csomó izgalmas dolog. És ezért beszélünk erről a játékról megint. Ja. Na, de összegezve, tehát ilyen vegyes érzelmekkel álltam fel az első pár óra után a játéktól. Tehát ez egyrészt ez a tök király, értem, nagyon tetszik, de ugyankor mi a fasz? Igen. És így többszörösen mi a fasz? És azt igen. A TH növényt gyűlölöm, mert nem lehet termeszteni, és állandóan keresgélni kell, és mindenhez kell. Na, szóval jön az update. Alapvetően, és akkor meg is nyitom a szerintem a leírását a Steam-en, mert az lesz a legkorrektebb, ha egy kicsit így pontról pontra végigmegyünk rajta. De a nagy vonalakban én azt vettem le, hogy egyrészt berakják a multit valamilyen formában, még azért ne hamarkodjuk el, hogy ez olyan multi lesz, mint amire így hétköznapi emberek így gondolnak. De így együtt... most a multi már valamilyen formában benn van. De hogy játszhatsz a haverokkal, vagy bárki ennek más most annak a multinak kell lennie, amit mindenhol látsz. Tehát, hogy most az jön. Igen. Lesz TPS nézet, és nagyon sok olyan mechanikát, ami eddig le volt limitálva, bázisépítés, így van. Nagy csatahajó építés és begyűjtés, azt kiterjesztenek gyakorlatilag nem tudom, hogy korlátlanul-e, de hogy jóval többet fogsz tudni csinálni több helyen, mint a bázisépítésre arra én úgy veszem ki ezekből a szakból, hogy területileg korlátlan, alkatrész számilag valószínűleg van egy korlátja, hogy mit számít de még bázisnak a játék. De azt megtoldják. illetve, de azt meg megtolják, igen, és a fighterek építésénél is megtolják a... Igen, tehát hogy azok a mechanikák, amik eddig ilyen egy hajót, egy fegyvert, egy bázist engedtek meg, az most így, és egy adott helyen a bázist ráadásul, tehát nem álmunk csak úgy akárhol, hogy bele a vakvilágba építkezünk. Nem egy adott helyen, bolygónként volt vagy 15 adott hely. Jó, de ha én mondjuk így azon a sziklaszirten szeretnék, vagy az óceán alatt építkezni, azt nem tehettem meg, és így miért? Na, de ezt fogják most már ezeket a limitációkat, ha nem is teljesen, de jócskán feloldani, és akkor ez lesz az update lényege az én szememben. De akkor menjünk végig. Egy grafikai update, ami nagyon... Ja, menjünk végig. Okay. Na, multiplayer. Team up a small team of friends and explore the universe together or be joined by random traveler. Tehát, hogy összetudsz csapatba verődni, és akkor gondolom így megoldják, hogy így az univerzum két végén megtaláljátok egymást. You can help friends to stay alive or prey on the others to survive. Tehát, hogy lesz egy ilyen PvP, bár itt hallottam meg olyanokat lehet, is, hogy... Ezek szerint akkor lehet átadni dolgokat egymásnak. Igen, tehát segíteni lehet a másiknak, az biztos. Az, hogy a PvP az milyen volumenű lesz, azt nem tudom, de olvastam egy riportot, miszerint Showmurray azt mondta, hogy nem ez a PvP lesz a fókuszban. Tehát, hogy... Tehát akkor nem is lesz, oké. Okay. Nem vennék rá mérget, hogy itt ilyen nagy rust szivatásokra kell felkészülni, de aztán majd meglátjuk. Tiny shelters or complex colonies that you build as a team, tehát hogy együtt tudtok építkezni, kicsit vagy nagyot, főleg a nagyot, arra leszek kíváncsi. Jó, kalózkodjál, vagy pedig legyél rendfenntartó a haverjaiddal, versenyezzél az Exocrafttal, karakter testre szabhatóság. Ugye megjelennek az avatárok, amikor már nem kis fénygömböcök lesznek. Igen. És akkor ezeket tudod testre szabni, és állítólag már a faját is ki tudod választani. Tehát van 4 vagy 5 faj a játékban, és akkor azok közül tudsz választani. Hogyha valakinek ez lenne a szíve vágya. Jó. Visual overhaul. TPS nézet. Mondjuk ezeket az űrhajókat nem tudom, hogy mibe szarabb irányítani. TPS-be vagy FPS-be? Mert hogy nagyon furcsán kezelhető. Szerintem nagyon le van butítva a hajó, szóval nem szar sehol irányítani, nem tudod összetörni. Tehát nem az tudsz meg a semmit másik. Csinálni. Igen, igen. Tehát és szerintem teljesen mindegy igazából. Akkor berakják most már a gyűrűs bolygókat, amiket így, tehát álmatlan éjszakáik voltak az embereknek miatta, és most már nem kell álmatlanul forgolódni. Akkor, na ez, ami engem nagyon érdekel, nagyon sokat fognak fejleszteni a bolygók generálásán, a föld textúráján, a víz és a felhők kinézetén, illetve a környezetnek és az élővilágnak a viselkedésén. Na, hát mert sokkal részletesebb lesz a hajók kinézete elméletileg. Igen, ez meg a következő, hogy sok a hajókat is húzzák kinézetre. Egyébként az annyira zavart még, hogy ott van sok különböző típusú hajó, de csak abban különböznek, hogy mekkora férőhely van rajtuk. Ez továbbiakban se lesz más szerintem, tehát, hogy... semmi paraméterben nem változnak tehát, a hajók. Tehát, kicsit lehetne még egy valamit így betenni, hogy miért nem lehetett, hogy így egyedibb legyen a hajó. Na mindegy. Na, egy újabb érdekes pont. Unlimited base building. Itt az unlimited-et szerintem arra gondolják, hogy akárhova teheted. Igen, tehát, hogy akárhova építkezhetsz a bolygón, ez tök jó. Tehát most már nem az lesz, hogy meg kell keresned ott az építkezős területet, és akkor ott abba a körbe. Igen, mert ugye később írja, hogy drámaian megnövelt igen. Komplexitás és méret. Tehát, hogy nem, ott szerintem nem az az unlimited, hogy akárhány alkatrészből építheted, csak nagyobb. Én olvastam valami olyasmit, hogy jelenleg, mit tudom én, X a komplexitása, és ezután az update után ilyen 5X vagy 10X lesz. Tehát, hogy az nem rossz, húznak egyébként. Rajta rendesen. Másrészt, hogyha normális játékot játszol, és nem sandbox módot, akkor azt a területet beépíteni, ami rendelkezésre áll, azért nagyon szignifikáns játékidőt igényel. Főleg, hogyha kezded a játékot újonnan, mert annyi nyersanyagot összehordani azért nem kevés idő. Akkor több száz új bázis alkatrész. Hát itt nagyon remélem, hogy hasznos funkciók is lesznek, és nem csak ilyen kozmetikai szírszó. Szerintem ezek kozmetikák lesznek leginkább, lámpák, táblák, festések a falra. Én inkább ilyeneket látok. és hogy több bázisod is lehet. Tehát ha valamiért így köpdöstem még a játékot, az az, hogy csináltam egy kezdő bázist, és akkor az olyan, amilyen, egy bolygón, ami úgy szimpi volt, és akkor így, jó, hát akkor átmennék egy másik bolygóra, ami így tetszik, és akkor így, ott látom, ott is találtam egy bázis helyet, és akkor jó, mondjuk, itt megcsinálom a másik bázis, és akkor ez lesz mondjuk ott a botanikus kert, meg minden. Jó, hát akkor beklémelem, és akkor így mennék vissza a másik. Milyen másik? Hova lett a másik bázis? És akkor jöttem rá, hogy egy bázisom van a játékban, és hogyha azt egy új bázis beklémelek, akkor a másik bázist azt így letörli a földszínéről, és az alapanyagainak a felét azt megkapom utólag. Köszi. Hello. Tehát, hogy így... ez is így miért? De hogy most már elvileg lesz több bázis. Azt nem mondták mennyi, de hogy több. Mindegy, az a lényeg, hogy van több. Viszont a frighterekkel is csináltak még nagyon izgi dolgokkal. Akkor a nagy űrhajók. Nagy hajók. Assemble and upgrade a fleet of frighters and command them from the bridge of your frighter. Tehát, ami azért elég durva. Tehát az, hogy az több frightered lehet, azért az elég laza. Tehát ha van király momentum a játékban, az pölő az, amikor így megérkezel egy friss rendszerbe, aszteroida mező, jól van, forogsz, és akkor ez csak így jönnek be a nagy űrhajók így a hipertérben. Amikor először látod, biztos nagyon epik, így harmadszorra, negyedszerre, századszorra, 151-szerre, már annyira nem. Na, de amikor te rendeled be ezeket, na. De amikor te rendeled be, az viszont elég királyul néz ki, így van. Meg amikor utána mondod neki, hogy jó, akkor űrharc, és akkor így a csatacirkálóim így akkor így tehát így elkezdesz ott a kalózokkal ott így puttyogni, és akkor így jó, ez nem fog menni, akkor így kérném szépen a nehéz tüzérséget, és hogy mögötted így beszpónoltadsz három ilyen csatacirkálót, akik szarrá lövik neked őket, azért az úgy elég jó. Vagy én nem hiszek benne, hogy a csatacirkálónak a parancsnoki kabinjából tudnád ott irányítani a bármit, max megmondhatod, hogy hova ugorjon, de ha igen, az úgy király lenne. De szerintem, tehát itt is az van, hogy jelenleg, ha jól tudom, egy csatacirkálót lehet. Elméletileg a fleetedet onnan tudod irányítani. Igen, de hogy a frightert én konkrétan egy ilyen mobil bázisnak tekintem jelenleg a frighter az az, igen. Ahova gyakorlatilag sok inventory slotot telepíthetsz meg, farmot kb. Ez a... Azt mondja, nagyon szeretném, ha azt valahogy megoldanák okosan, hogy ne azokat az ötszlotos ládákat kelljen építgetni a falakba. Hát az az ötszlotos láda, hát azt hittem, hogy leszakad a pofám, megépíteni egy hatalmas nagy kocka, és akkor így belenél 5 slot, mondom, mi van, mit akarsz? Sokat tárol egy-egy slot, csak nagyon macerás pakolgatni az itemeket, és ilyen nagyon sok minden nem stackelhető. Az. De mondom, tehát hogyha azt megcsinálják, hogy akkor több frightered lesz, és akkor így válthatsz köztük, meg így az inventoriuk között így rakosgatod a cuccokat, meg ide-oda küldözgeted őket, meg bespawnoltatod őket, meg hiperugrasz a frighterről, meg ilyenek, az azért az úgy már nagyon adja a dolgot. De mondom, tehát, hogy így ez a bázis meg a Frighter update lényege, hogy nem egy, hanem több. Ugyanabból, ami igen. Van most is. Aztán nem, van valami még egy capital ship-pel, vagy egy ilyen nagy hajó, valami sokkal customizáltabb. Igen. És ugye fejlesztették a Frighteren is a bázis építést, nyilván ez ugyanazt jelenti. Invite your friends aboard and take on challenging multiplayer missions from the galaxy. És eltek lesznek valami missionök is. El tudom képzelni, mennyire lesznek challengingek. Jó, én azért az a helyzet, hogy szkeptikus vagyok ezzel a felsorással kapcsolatban, viszont sok olyan dolgot jelöltek meg problémának, vagy sok olyan dolgot jelöltek meg, hogy foglalkozni fognak vele, ami engem személy szerint érdekel és érint. Hogy jó lesz-e, nem lesz-e jó, az a helyzet, hogy az eddigi munkájuk alapján egyértelműen arra kell következtetnem, hogy nem. A No Man's Sky alkotóit mindig nagyon szeretik az update-ek előtt, aztán kijön az update, és sokkal kevésbé szereti őket bárki, mert csak nem elég, csak meg egyébként azt se felejtsük, hogy ez egy 2 éveként lévő játék, ami most szépen egyébként megint visszasneakelt a legeladottabb Steam játékok listájára, most azt hiszem a 12. helyen volt mostanság. Micsoda? nem csak, hogy... Igen, csak hogy én például így majdnem naponta azért ránézek a Steamen a legaladottabbakra, és nem láttam az elmúlt évben. De most már fönn van, ja. És jó, az, hát egy, az nappal, a helyzet, egy nappal előtte. Ahogy írta Dávid a cseten, ez tényleg olyan szintű változás, mint amikor egy játék alfából bétába lép. De hogy nem a megjelenéskori változás. Még mindig nem, de hogy ez így már sokkal jobb lesz. Joe például, akivel holnap streamelni fogjuk, Joe-val meg Hunterrel esünk neki holnap, ilyen maratonira, tehát mit tudom, 4-kor kezdjük és befejezzük, amikor befejezzük. Ő elképesztően lelkes, de én például már nem tudok lelkes lenni a Ja, de mondjuk én is kíváncsi vagyok holnap, hogy mi lesz ez a... Jó, az a baj, a csata cirkálótól még messze vagyok. Hát attól olyan messze van mindenki, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem, én pont ma, tehát tegnap este még leültem, és csináltam egy ilyen Excel táblát magamnak, hogy így mi mennyibe kerül, miből állítható elő, abból mennyi kell, óránként egy egység az mennyibe kerül, meg melyik árérték, meg idő, hely, takarékos, stb. Tehát így összeszámoltam, hogy így milyen bizniszre kéne ráállnom, melyik lenne a legoptimálisabb, és akkor hogy szedhetném meg magam. Tényleg ezt akartam is kérdezni, mi lesz végül a taktika? A taktika? Hát jelenleg Living Glass, vagy mi a túró. Igen, living, élő üveg. Az jön ki a legoptimálisabban, mert ahhoz viszonylag kevés növény kell, tehát nem, és jó áron el lehet adni. Az is egy ilyen nagyon vicces dolog volt, én gravity bowlokat csináltam, azt hiszem, hogy ilyen világító fénygömb. Igen. Én azokat termesztettem, meg azokat neveztettem, és a játék elegánsan eltüntette a fél plantationemet. Tehát, hogy így a földszinten megmaradt 7 növény, és az emeletem volt még 15 vagy 20. És így azok ilyen 8-9 ezer kreditbe kerülnek darabonként. És eltűnt a két emelet közti talaj is. Rajta maradtak a növénytárolók. Sounds like tehát amiben lehet növeszteni a növényt, az rajta maradt. De egyébként eltűnt az egész, pedig ahhoz is nagyon komoly mennyiségű nyersanyagot kellett kifarmolnom, meg vennem, meg mit tudom én, tudod, bizniszelnem. Aha. És 15 növényt úgy tüntetett el az alsó hangon 80 ezer kredit egy körben, amit kivett. És ilyen, nem tudom, ilyen 10 percenként van egy kör körülbelül. Hát én egyébként lehet, hogy most még majd este belogolok, és így pénzét teszem az inventorimat, mert ki tudja, mi marad utána. De hogy nekem sikerült azért most egy ilyen eléggé szép bázist összeraktom, ahol gyakorlatilag bármit össze tudok már rakni magamnak, és most kéne ráállni a farmolásra effektíve. Uh-huh. Meg így kiküldizgettem az ilyen ott lévő alkalmazottaimmal az összes ilyen receptet, meg minden egyéb ilyen dolgot, amivel tudom játszani a játékot. Az elején nagyon sok időt elszúrtam abba, hogy vettem egy hajót valami 2,5-3 millió kreditért. Szóval azért nagyon-nagyon sok pénzt elköltöttem arra, vagy időt elköltöttem arra, és ezt bányászattal termeltem ki, mert ugye akkor még nem volt bázisépítés. Ja. Igen, tehát, hogy akik így az első két update előtt játszottak sokat a játékokkal, azt nagyon tudom sajnálni. Tehát, hogy azoknak a lelkét tényleg így megtört. Én ott, nekem van streamem, amiben 3-4 órán keresztül ugyanazt a nyersanyagot farmolom, és amikor megtelik az inventory, felviszem eladni. És aztán vissza, és aztán fel, és igen. Aztán vissza. Abszolút a legizgalmasabb content. Tehát, hogy ez Igen, szerették a nézők, mert közben beszélgettünk. Jó, hát ilyenek. Azért. Az, de tehát, jó, 14 órát volna... tettem a Bugatti Chiront is, tehát... Na jó, de érted, tehát ennyi erővel bármit néznek a nézők, ha te közben beszélsz hozzájuk, tehát... Így van. De ráadásul pont az oszlop, ami ott előttünk van, vagy egy olyan oszlopot. Egy igen. Olyan túrtam le a nullára gyakorlatilag. Igen. Hát az vagy a... nem egy, a több olyat túrtam le a nullára, igen. De mondom, tehát a bázisépítés előtt így bele sem merek gondolni, hogy mennyire gyötrelem lehetett ez a játék. Most egyébként azt mondják, hogy a legjobb farmolási módszer az valami cuccokat kell gyártani. Igen, én mondom, én a Living Glass-ra mentem rá, de van még egy ilyen chip, ami nagyon sokat érjen, egy az millió per rezonátor, darab. És olyan 35 ezret. 35? 35 ezeret ér egy darab, és akkor azt állítólag úgy kell, hogy az farmolni kell a nyersanyagait, meg azt kell craftolni, ugye? Én nem is tudom, hogy tudok egyáltalán ezt craftolni amúgy. Ja, és utána ki kell lépni a játék, vagy valami át kell menni egy másik dimenzióba, azon a kapunk keresztül, vagy a fasz, semmit, nem tudom. Azt szokták csinálni, hogy valamiből nagyon sokat, ha már van tőke az ember egyik rendszerbe, ahol olcsó viszonylag felvásárolnak, igen, és akkor a másik rendszerbe meg eladják, és akkor ott a piac az konkrétan összeomlik miatta, és az a cucc onnantól kezdve abban a rendszerben ilyen szarérhugyér fog elkelni, na ott akkor szarérhugyér megint fölvásárolod az összeset, és akkor elviszed egy harmadik rendszerbe, ahol megint drága, de ugye ezeket meg kell keresni, és akkor ott megint hatalmas nagy felárral adod. Hát gyakorlatilag így folyamatos, itt tőzsdézel majdnem, tehát így forgatod ugyanazt a pénzes tőkédet, meg az alapanyagokat. Én ezt abszolút adnám egyébként, ha nem lenne ennyire átkozott túl drága a közlekedés, mert az a kis golyó, ami kell a hiperugráshoz, az piszok drága amúgy. És el tudom képzelni, hogy mennyibe kerül az, hogy egy frájter ugorjon. Ja, de egyébként ha már frájtered van, akkor igazából ez nem tétel. Tehát én is most nem, igen. Eladtam most így három ilyen élő üveget, és lett 2,5 millióm. És akkor így hoppá, gazdarom szépen. Ó, ez ennyire jó biznisz? Hát ilyen 700 ezerbe kerül per darab. Azt nem is tudom, hogy ez micsoda. Living glass. És nem kerül sokba az előállítása. Sem. Tehát abszolút megérő. Ja, és aztán megérő. Ki kell craftolni. Igen, lekraftolom, kinőnek a dudvák, összekraftolom, aztán így csókolom. Mondom, tehát azt hiszem végig kellett küldizzem a tudóssal a bázison az összeset, hogy tudjam csinálni. Valószínűleg nekem még vannak hátra összek küldjeim. De hogy azt így megkaptam, és onnantól kezdve tudom csinálni a Living Glass-t. A másik ilyen nagyon jó cucc az a chip, vagy mi az ilyen elektróda. Valami rezonátor, nem? Nem tudom, de ez az meg 1 millióba kerül. Tehát egy ilyen pár tízezres tételt azt nem nézek, az ilyen kis pénz. Mondom, én nekem már megvan a terv, hogy miből lesz sok pénzem, amiből megveszem majd a csillagrombolómat. Tehát itt nagyon komoly tervek vannak. Én azt látom. Itt nem kis tételben játszok, hogy innentől kezdve. Tehát itt most az a cél, hogy tényleg azt a pár dudvát elültessem, ami kell, vagy sokat, és akkor utána ilyen nagy tételbe kifarmoljam azt a pénzt gyorsan. Valószínűleg ilyen, én is azt látom, hogy valószínűleg a növények lesznek majd azok, ahol el lehet indítani a gazdaságot. Mondjuk az kevésbé tetszik, hogy a növények in-game time alatt nőnek, és nem real time, tehát hogy nem tudom azt csinálni, hogy jó, elültetek rohadt sok növényt, amik 2 óra alatt nőnek meg, és akkor ott ha kikapcsolom a játékot, csinálok mást az életemmel, hanem futnia kell a játéknak ahhoz, hogy azok nőjenek. Tehát, hogy jó, igen. Mondjuk lehet mit csinálni a játékban, tehát elmehetsz még farmolni mást. Jaj, de jó program. De hogy... Hát, No Man's Sky. Igen, tehát, hogy ezt valaki itt vagy élvezi, vagy nem, hogy így megy, így bámészkodik a bolygókra, szkennelget, újra tölti az aksit, átmegy egy másik bolygóra, újra tölti az aksit, aztán utána lemegy a bolygóra, kiás párnyás anyagot, meg szkennelget, újra tölti az aksit, aztán utána nézi, hogy hova menjen legközelebb, újra tölti az aksit. Tehát, hogy így, ezt lehet élvezni, aláírom, de engem ez nem annyira szórakoztat, mint engem a Warframe esetében a farmolás. Engem kifejezetten frusztrál ez az egész töltögetős rendszere, és emiatt, na mindegy, ez valószínűleg így fog maradni, de nagyon kíváncsi leszek, hogy holnap mennyit javítasz, hogy tényleg többen dolgozunk rajta. Igen. Sikör, így valószínűleg hamarabb ki fogunk tudni azért termelni. Őszintén szólva, Joe-nak az volt a terv, hogy holnap addig csináljuk, amíg el nem érünk egy frájtert. Én ezt nem látom annyira reálisnak, de nyilván... Én néztem egyet, 180 milla. Igen, én is láttam, én ma 90-ért találtam. Ó, hát az valami kis szar. 90 az, és az egy kis szar is, de az kifizethető, tehát első frájternek frájter. Csak kérdés, hogy megéri-e. Tehát, hogy ezért valószínűleg ez nem fog nyilván összejönni. Igen, igen. Ez kb. Olyan a frájterek között, mint az űrrepülőknél az 1-2 millióba kerülő. Tehát, hogy így most nekem van egy ilyen 28 slotos kis bárkám, ami nem a legnagyobb. Tehát így néztem az ilyen 48 slotosokat, azok ilyen 99 millióba kerülnek, igen, ha veszed őket. Na most nem tudom, egy frájterbe mennyi fér, de hogyha egy frájter csak 60 milla, akkor az úgy nem biztos, hogy a legjobb. Ez egy nagyon rossz frajter. De... Igen, szóval, hogy majd, de mindegy, kitaláljuk, meg ahogy is jönem Joe-t egyébként, ő valószínűleg, meg én is holnap délelőtt, mert akkor, akkor ezzel megy majd a holnapi nap, meg várom az új mikrofonomat. Yeah. A kamerához vettem új hangtechnikát. Kamera mellé, mert ugye a kamerám nem tud befogadni audio-source-t, külső audio-source-t, ami azt jelenti, hogy recordert is kellett hozzávenni. Na mindegy, jó moka. Szóval azt várom, meg valószínűleg utána fogok nézni, hogy mik a legjobb módszerek a No Man's Sky-ban a pénzfarmolásra. Nézek erről pár technikát, meg nézek pár ilyen megoldást, mert ez teljesen biztos, hogy egy új bázist fogunk kezdeni egyébként. Az igen, az elég valószínű. És aztán valószínűleg, amint lesz Freiter, akkor meg átpakoljuk a bázist oda, és akkor ott, onnantól ott termeljük a növényeket. Szerintem úgy érdemes, hogy felhúztok valami nagy palotát, ahol a növényeket termesztitek, a Freitert pedig egy extra kiegészítőnek, illetve mobil bázisnak tekintitek, és akkor az a baj, tehát én nekem egy nagy bajom van, hogy ez az irány, amit így ez az update kép is, az tök jó. Tehát, hogy így abból, ami már megvan és jó és működik, abból többet, aha, amit nem értünk, hogy miért nem lehetett már alapból így, tehát hogy így technikailag mi volt ennek a gátja, hogy több bázisod legyen, meg több frájtered legyen, meg nagyobb területen építkezzél, vagy bárhol építkezzél, de mindegy, ez már így volt. Én egyébként gondolkoztam, hogy lehet több hajód, és így milyen ráknak lenne több hajód, de hogy ha mondjuk együtt repülnek, és neked nem kell a többit egyesével manőverezned, akkor el tudom de, ha készíteni. Most, tehát, hogy ez itt tök jó, hogy több lesz mindenből, és együtt tudjátok. Mert hogy egyszerűen pozitív. Több hely, mert az egész slotrendszer, amit kitaláltak, ölni tudna bárki a több hajóért. Ajjaj. De hogy végső soron az egésznek a kifutása az egy élvezetes gameplay loopot eredményez, vagy csak azért farmoltál rohadt sokat több hajóért, hogy utána több hajóba rakosgathasd ugyanazt, és ne történjen semmi előrelépés. Ugyanolyan idegesítő módon. Igen. Mert nekem az is, engem az végtelenül idegesít, hogy nincs mondjuk egy központi láda, ahova lerakom, kiosztja magától, érted? Mert hogyha vannak nem stackelődő itemeid, akkor onnantól kezdve egy fájdalom a rendezésük. Meg ugye miért akarsz te óriás csatahajókat beszerezni és azokkal repdesni az űrben? Vagy azért, hogy vagánykodhatsz, jó, benne van először azért, hogy magadnak tessél, ugye, meg hogy milyen menő, meg király. Benne van az, hogy mások előtt vagánykodhassál, az most ugye valamilyen szinten meg lesz oldva, még nem tudjuk pontosan, hogy mennyire, de hogy meg lesz oldva, tehát hogy így a haveroknak biztos tudsz vele vagánykodni, vagy segíteni, és ha valakivel összeakadsz, amire így sok esély azért nincs, de hát ha, akkor... Én nem teljesen szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy összeakadunk valakivel. Igen. A harmadik, hogy PvP-z, amire meg ugyanannyi esély van, mint valakivel összeakadni jelen pillanatban, feltételezéseink szerint. Ha csak nincs erre valami mechanika, vagy nem lesz erre valami mechanika, hogy így összeakadjanak az emberek. De vagy pedig, hogy valami jó kis küldi harcrendszer, ahova kellenek már a végén a csatahajók is, hogy jöjjenek, segítsenek, menjenek. De, tehát, hogy összességében én a jelenlegi játék alapján azt látom, hogy a csatahajók inkább csak az inventory-nak a kiegészítései inventory. Lesznek. Én azt látom mindenre, hogy inventory. És hangulat, és hangulatelem. És nem azt, hogy mint egy űrszimulátornál, hogy a csatahajók az tényleg olyan endgame content, hogy beleülsz, mész vele jobbra, balra, szétlősz mindenkit, hatalmas nagy respect, meg minden, hanem az ott egy ilyen hatalmas nagy mobil űrbázis, ami esetenként nézhet ki nagyon királyul, de annál több funkciója, hogy egy újabb bázisod lehet rajta, nem lesz. Igen. És tehát ez lesz az, ami szerintem nagyon sokakat megint el fog kedvetleníteni. Illetve én még a mai napig nem értem ezt a játékmechanikát, hogy oda sétálsz valakihez, megvenném a hajódat, 12 millió kredit, tessék, itt van. És oda sétálsz egy Freighter kapitányhoz, megvenném a hajódat, 90 millió kredit, és a crew-t is kapod. Érted? Tehát ez nem így működik. Igen, igen. Hát igen, vannak furcsaságok a játékban. Nagyon nagy furcsaságok. Igen. Finoman fogalmazzak. Meg hát megyek így a bolygón, bemegyek egy ismeretlennek a kunyhójába, ott van az emberke, kirabolom, mert elviszem minden cuccát ott a ládákból, aztán utána meg is sértem, mire ad nekem egy blueprintet. Igen, és tessék egy blueprint, köszi. És így mi van? Megtaláltam az űrteréz anyát, vagy mi történt? Tehát, hogy így... Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak, de nem vagyok lelkes. Főleg nem a mai stream után, mert megint ugyanazok kijöttek, ugyanazok a frusztráló dolgok. De ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit hoztak össze. És véleményem szerint, igen, vagy legalábbis nekem biztosan, ez lesz az utolsó esély. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem biztosan, de nagyon remélem, hogy sokaknak ez az utolsó esély. Ha ez az update nem sikerül jól, akkor nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg bebuknak végre. Igen. Szóval én azt mondanám, hogy senki se fűzzön hiú reményeket, vagy ábrándokat ne kergessen az update-tel kapcsolatban. Ami lesz, hogy multi bizonyos körülmények között, több bázis bizonyos körülmények között, és több nagy űrhajó bizonyos körülmények között. Aztán, hogy ezekkel mit és hogyan... És ha nem akarjuk ezt ennyire részletesen és hosszú ideig sorolni, akkor azt mondanám, hogy több slot. Igen. Több slot. More slots, please. Igen. Na, úgyhogy holnap jön az update. Akinek megvan a játék, az próbálja ki. Akinek nincs meg a játék, az várjon pár napot, mielőtt rányom bármire. Igen, abszolút. Igen, akinek megvan, annak van értelme most visszanézni, de az is jó, ha holnap 4 órától az én streamemet néztek. Igen, úgyhogy nézzétek, Viktor. Csonti streameli, nem tudom, Csonti, hogy te mikor streamelem. Én szerda este fogom mindenképp streamelni. A holnapi nap szerintem ki fogom próbálni. Esetleg, ha nálatok van hely, akkor becsatlakozom. Szerintem, ha nincs limit, akkor van, persze. De hogy... szerintem így este fele jövök csak. Tehát, ha hátkorba toljátok így hajnalig, vagy nem tudom meddig, akkor a vége fele lehet, hogy én is bekuksizok. Jó, hát így nézd rám, hogy streamelek-e még, aztán írjál, vagy valami, de dobj egy SMS-t. Holnap este megnézem, és akkor én szerdán terveztem streamelni belőle, és megnézem. Én meg el tudom képzelni, hogyha jó lesz, akkor szerdán streamelem tovább, ja, mert ismerem magamat, ennyit, hogy tudok ráakadni No Man's Sky-re, ha kell, ha nem, akkor játszom más szerdán. Ja. Ja, úgyhogy megnézzük. És aki még nem vette meg a játékot, de gondolkodik rajta, az szerintem várjon vele csütörtök péntekig, akkor azért már elég sok anyag, meg vélemény, meg tapasztalat lesz kint a játékról. Olyanok tollából is, akik jóval előrébb járnak benne, mint mi. Mint mi, igen. És jóval több mindent tudnak kipróbálni benne. De egyébként szerintem már a mi véleményünk is releváns, mert azért nagyon sok játék nem, játékos igen, nem fog eljutni azokra a szintekre, hogy tényleg 3-4 frightered legyen. Az egyszerűen nagyon sok idő, és annyira nem szórakoztató ez a játék jelenleg. Jött a komment egyébként, hogy ha túl sok lesz a slot, akkor elveszik az értelme. És így nem, attól nagyon messze vagyunk. Igen. Nagyon messze vagyunk attól, hogy elveszik az értelme. Ez tipikusan az a játék jelenleg, hogy random generátortól függően, de szép helyeken farmolj, hogy aztán még többet farmoljhass. De a kérdés, hogy mire farmolsz még, és ha másra nem, akkor az ott szerintem egy nagyon nagy hiánycikk, vagy egy hibázó pont a játékban, hogy nincs mire másra farmolj, csak arra, hogy még többet farmolhass, vagy effektívebben farmolhass. Tehát ha azokat a csatacirkálokat nem tudod másra használni, mint slotokra, akkor így... Ó, én azzal is rend vagyok, de hogy tény és való, hogy ez kérdéses azért. Na mindegy, űrszim, nincsen normális űrszim még a piacon, amiben ne lehetne nagyon sok ponton belekötni sajnos. Meglátjuk. De mondom, aki még nem vette meg a játékot, az csütörtök péntekig várjon vele. Az a biztos. Igen, ezt abszolút nem sietném el emiatt. Ne vásároljátok most hirtelen. Főleg azért, mert most nem lesz leértékelve szerintem, az tuti. Hát most nem, igen, most egy ideig nem lesz. De egyébként ilyen 20-23 euró körül le volt értékelve nem egyszer már a játék. Azért már simán hozza azt a 23-25 eurót. De nem 60-at még. Jól van. Na, hát akkor No Man's Sky és Warframe volt mai nap a terítéken. Egy kis YouTube versus Twitch agyrángással. Szerintem úgy elég izgi volt. Ez most jó volt, erre most jöttek össze témák, úgyhogy... Ja, úgyhogy két hét múlva szerintem szintén egy kis No Man's Sky mindenképpen. Lesz. És addig, valamennyi Warframe megint, mert nyilván én is a véleményemet akkor már, jó lesz. Berángattál. Mit követtem el az emberiséggel? Na, mi viszont akkor megköszönjük a figyelmeteket. Legközelebb 2 hét múlva, azaz augusztus 6-án találkozunk. Uh-huh. És ha szeretnétek, akkor pedig visszahallgathatóak a korábbi podcast adások, úgyhogy lehet repetázni. Köszönhetően Misinek, link a leírásban. És akkor mi megköszönjük a figyelmeteket. Ennyi volt már a CubeCast, további kellemes nyaralást kívánunk, jó játékot! És jó éjszakát! Sziasztok! Sziasztok! Na akkor menjünk No Man's Sky-ozni vagy Warframe-ezni? Én lalazni megyek. Oké, ezt megbeszéljük. No Man's Sky-ozok majd holnap.